Efendim hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz. Bir Esma-i Hüsna'dan Yansımalar programında yine beraberiz. Çok şükür Allah nasip etti. Bu haftaki toplantımızı Aydın'da dostlarla beraber yapıyoruz. Bu toplantıların tamamının organizasyonunu bizim genel merkezdeki Nebevi Kur'an halkaları yapıyor. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Tabii onunla beraber Aydın'daki Kalender Kur'an halkamız, efendim Recep Başkanımız, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Büyük zahmetlerle, emeklerle bu geceler tertipleniyor. Mühim olan beraber olmak, tanışmamız, tanışık olmak, bilişik olmak, dost olmak. Onun için buradayız elhamdülillah. Ve biz yaklaşık 6 aydan beri hocamla beraber Esma-i Hüsna çalışması yapıyoruz. Ama araya bir takım özel konular hep giriyor. Yani güncel konular giriyor. Bu akşam da galiba güncel bir konu girecek konumuza. Çünkü değişik ve farklı günümüzü, güncelimizi işgal eden, gençlerimizi, yaşlımızı dinden soğutan, adeta başka bir yere götüren, kısaca çok net ifadesiyle dinsiz yapan, yani dini ortadan kaldıran bir akım veya akımlar, bir şeyler ortaya çıkıyor. Dedik ki hocamla beraber bunu enine boyuna şöyle biz bir tartışalım, biz konuşalım. Çünkü herkes bu dinden kaçışın adını deizm koyuyor, polideizm koyuyor, ateizm koyuyor, bilmem ne filan ama benim güzel hocam onu çok net ifade ediyor. Onun adı uydurulmuş dindir diyor. Yani topluca böyle harika. Çünkü iki tane din var. Bir tanesi indirilmiş din, Kur'an dini. O bizim dinimiz. O bizim Kur'an'ımız. Çünkü Kur'an elimize aldığımız zaman biz onu anlamış oluyoruz. Ama bir de uydurulmuş bir din var. Onun adını değişik koyuyorlar. O zaman problem şu, bu uydurulmuş din niye var ya? Bu ne? Bu niye başımızın derdi? Hani bunun iyisi varken, indirilmişi varken uydurulmuş din niye geliyor? Bunu bu akşam tartışacağız, konuşacağız. Ama değerli dostlar, bir hatırlatma yapayım. Bildiğiniz gibi Hilal TV'nin frekansları değişti. O frekansları ben buradan bir defa da anons edeyim. TürkSat 3A'dan Hilal TV'nin frekanslarını bulacaksınız. 12.685 dikey, 30.000 yataydan. Bakın bir de bunları yaptıktan sonra da hala eğer yayın anlamıyorsa o zaman yapmanız gereken şey HD uydu alıcınızı değiştirmeniz lazım. Efendim bu da Hilal TV sizler için bu uydu alıcısını sipariş etti, özel imal ettirdi ve 75 liraya kargo dahil herkese gönderiyor. Şu anda hemen Hilal TV'nin telefonda zaten internette var. Bende var ama ben telefonda şu anda bulamam. Ona gideyim ve yarın ama mutlaka Hilal TV'yi oradan izleyin diyorum. Ve değerli hocama hoş geldiniz diyorum. Hocam hoş geldiniz efendim. Safa bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Hamdolsun. Dostlarla beraber olmaktan mutluyuz. Çok şükür. Elhamdülillah. Eyvallah. Hocam şimdi gençlerimiz her bir yerde okuyoruz. Ben üniversite hocasıyım. Gençlerle hala çok sık ilişkim var. Ama gençler şu andaki içinde bulundukları dinden mutlu değiller. Ya yani bu dini sevmiyorlar. Bakıyorlar ki bu din kendilerini tatmin etmiyor. Ama ben gençleri kandırmak kolaydı. Yani baba bir şey söylediği zaman çocuk ona inanıyor ve uyuyordu. Ya da dede söylediği zaman çocuk ona itibar ediyordu. Şimdi benim torun var 8 yaşında. Biraz yüksek zeka, Murat İzmir'de. Efendim bir şey söylediğin zaman dede bir saniye diyor, bir saniye. Hem cep telefonu var cebinde, hem tablet var. İnternet her bir yerde var. Bir dakika diyor ve bakıyor internetten, dede öyle değil diyor. Allah öyle söylemiyor diyor. Kur'an'da böyle yazmıyor diyor. Artık işin farkında hocam, kimse kimseyi kandırmıyor. Şimdi ben lafa baştan girdim ama bir defa daha söyleyeyim. Bu İslam'dan kaçış, dinden kaçış, gençler bu dini, bu şu andaki uygulanan dinin uygulanmasını, kendilerine olan hitabı sevmiyor, hoşlanmıyor, onu beğenmiyor. Onun için de onu böyle reddediyor. Ben şöyle bir baktım, bu deizmin tarifi nedir diye. Hocam tam 45 tane tarifi var. Yani efendim, kimisi Allah, sadece Allahlılık diyor, kimisi Allahçılık diyor, kimisi hanif din diyor, kimisi yeni dine geçiş diyor, kimisi farklı bir din olacak bu diyor, kimisi gençler doğru yola gidecekler mi acaba diyor, kimisi dinsizlik diyor. Hocam bu ne ya, bu karman çorman bir şey. Yani Türkiye'de Allah aşkınıza, bu Türkiye Cumhuriyeti'nin Diyanet İşleri Başkanı var, ilgili birimleri var, kurumları var. Milli Eğitim Bakanlığı var, Kültür Bakanlığı var, her şey var. Bütün bunlara ama ortada bir İslam'ı anlatamıyor muyuz biz? Yani Allah'ın Kur'an'ını anlatamıyor muyuz? Bu deizm ne? Sizin bir tarifiniz var. Deizm goygoyculuğu diyorsunuz hocam. Buyurun efendim size. Eyvallah. Niye deizm goygoyu dedim? Aslında şu anda içinde bulunduğumuz günlerde tartışılan deizm meselesi de sakız edildi, çiğnendi ve tükürüldü. Evet. Birçok mesele gibi. Biz nedense bir meseleye hakkını vererek tartışmayı bir türlü öğrenemedik. Bu bizim eski hastalığımız. Şarkın eski hastalığı. Bu hastalık aynen devam ediyor. Yani her konunun bir hakkı vardır. Hangi konuyu tartışıyor olursanız olun. Yani ister İbrahim'i, ister Nemrud'u, ister Musa'yı, ister Firavun'u, ister şeytanı, ister Adem'i. Hangisini konuşuyor olursanız olun, hepsinin bir hakkı vardır. Biz hakkını vermiyoruz konuların. Çünkü hak vermek gibi bir derdimiz olmuyor. Hakkını gözetmek gibi bir derdimiz olmuyor. Çoğu zaman da bilgi sahibi olmadan fikir sahibi oluyoruz. Yani Uğur Mumcu'yu böyle de bir anmış olalım efendim. Hocam affedersiniz, hak vermek için emek sarf etmek lazım işte, değil mi? Mesele o. Araştırmak lazım. Bilgi, uğraşmak, bilgi sahibi olmak emek vermekle evet, oluyor. Evet. Yani risk almak ve emek vermekle oluyor. Ter dökmekle oluyor. Yürek teri, zihin teri, akıl teri dökmekle oluyor. Ter dökmeye gelince biz yokuz. Çünkü şefaate iman etmiş, torpile iman etmiş bir toplum ter dökmez. Emeğe inanmaz. Şefaate inanan, Allah'tan başkasının şefaatine inanan emeğe inanmaz, emeğe inkar eder. Yani onun içinde tüm dertlerimiz varıyor, yine o uydurulmuş din potasına dökülüyor. Evet. Goy goy dememin sebebi meseleyi küçümsediğim için değil, deizmi de küçümsediğim için değil. Yani deizm ister bir inanç biçimi olsun, ister bir felsefi duruş olsun. Hangi açıdan ele alırsak alalım, ikisi iki açıdan da ele alabiliriz. Bir felsefi duruş olarak, bir inanç olarak da ele alabiliriz. Ama onun da hakkını vermedik. Onu da meze yaptık. Onu da çiğnedik, tükürdük, attık. Yani bitiriverdik, tüketiverdik. Her şey gibi. Oysa böyle tüketilmemeli mesele. Onun için goy goy dedim. Goy goyunu yapıyoruz yani. Bunun hakkını vermeden konuştuğumuzda goy goyunu yapıyoruz. Ve yine mesele hallolmuş olmadığı gibi mesele konuşulmuş da olmuyor. Anlaşılmış da olmuyor. Bu nedenle tarifi yani ya deizmin tarifleri çok. Bir tarif de biz mi ekleyelim şimdi tarif enflasyonuna? Mesele o değil aslında. Belki şu, meseleyi ele alırken, deizmi ele alırken ki bir Tanrı'nın varlığına inanmadan deist olmaz insan. Şimdi bunu bir artı mı göreceğiz, bir eksi mi göreceğiz? Bardağın dolu tarafına mı bakacağız, boş tarafına mı bakacağız? Yani imana yürüyüş bir süreç. İnsan önce araştırır ki Hazreti İbrahim örneği üzerinden verilen şey de bu. Evet. Önce araştırır, hatta sorgular. Yani yıldıza bakar, aya bakar, güneşe bakar. Bu mu benim Rabbim der. En azından sorar. Ve yok ben batanları sevmem der. Ve batmayan, yok olmayan, pörsümeyen, solmayan bir ilah arar, bir Allah arar, bir Tanrı arar. Yani mutlak. Dolayısıyla bu arayışa girmemiş insanımız. Hatta Allah'a bile sorar değil mi efendim? İslam'da sorgulanmayacak hiçbir şey yoktur. Yani ondan dolayıdır ki Hazreti İbrahim'in misali veriliyor Kur'an'da. Bu laf olsun torba dolsun diye affedersiniz verilen bir örnek değil. Bizler imanımızı hak etmiş bir toplum değiliz. Bizler imanımızı varis, verasetle miras edinmiş bir toplumuz. Yani bizler imanımızın uğruna bir bedel ödemedik. Hatta bizler imanı seçmiş bir toplum da değiliz. Çok küçük bir kısmımız hariç. Biz imanı seçmedik. İman bize ta doğuştan babalarımız tarafından, analarımız tarafından seçildi, verildi. Yani biz henüz daha mükellef olmadan evvel, akil bali olmadan evvel bizim adımıza birileri bir yerlere yazdılar. Dolayısıyla biz olsak olsak kültürel Müslümanız. Allah'ın dediği anlamda bir İslam ile bizim iltisakımız olmadı. Yani iman iddiamızın ispatını yapmadık. İspatını yapmadık. Bir bedel ödemedik ve bir tercihte de bulunmadık. Yani şöyle işte bir yerde artık bir arayışa girdik. Yani akıl bali olduk. Rüştümüze erdik. Artık inanacağız. İnanacağız da neye inanalım diye bir gayretin içine girdik. Bir arayışa girdik. O arayışın sonunda yürek teriyle, alın teriyle, beyin teriyle, zihin teriyle ulaştığımız bir şey değil. Onun için çok kolay harcıyoruz mesela. Onun için çok kolay tüketiyoruz. İnancımızı da öyle. Ve inancının bedelini ödemiş insanlara da anlayamıyoruz. Onları anlayamıyoruz. Çünkü inancının bedelini ödememiş insanlar, inanmak için sorgulamamış, çaba harcamamış, bir sürece girmemiş insanlar, inancının bedelini ödemiş insanları anlayamıyor. Anlayamazlar da zaten. İşte bu manada ben goy goy dedim. Tam bir goy goydu. Gerçekten de. Biraz kabaca bir ifade olacak. Biraz argo olacak ama kusura bakmayın, daha münasip bir şey bulamıyorum. Geçtiğimiz günlerde deizm tartışması goy goydan öte gitmedi. Birkaç platform hariç. Bu manada deizmi kim nasıl tanımlayacak? Yani işte bir eski nurcu arkadaş deizmi bakıyorsunuz saf tevhid diye tanımladı. İşte bir başkası haniflik diye tanımladı. Evet. Bu doğru olabilir mi? Deizm bu olabilir. Fakat onu çok ciddi savunuyor o yalnız. Öyle. Öyle ama şimdi tanımları siz içini kafanıza göre dolduramazsınız ki. Yani tanımların uydaşım yoluyla, yani ittifak yoluyla toplumun içini doldurduğu bir mana vardır ve o manayı ifade eder. Dolayısıyla herkes bu tanımı ben tanımlayacağım. Bunu ben tanımlayacağım dediğinizde orada bir meseleyi konuşamazsınız. Dolayısıyla biz bir şeyi konuşuyorsak burada ortak ittifak ettiğimiz tanımlar üzerinden konuşuyoruz. Yani bu manada Cemil Meriç'in her tarif bir tahriftir sözüne tekrar bir atıf yapmak gerekir belki de. Bu anlamda kişisel her tarif bir tahriftir belki de. Onun için yani bu deizm meselesi, deizm tanımı meselesi de biraz kişinin durduğu yerden, baktığı yerden nasıl göründüğüyle alakalı. Hocam şöyle bir şey diyelim mi? Bu şimdi gerçek deizmin tarifini yaparken sizin bir sözünüz var. Bu çocuklar deizme girmiyor, atalarının dinini terk ediyorlar. Hiç şüphesiz. Zaten burada... Bu başka bir olay yani. Değişik bir olay. Yani burada mesele şu. Yani deist olduğu iddia edilen çocukların kendilerine sorsak, yani siz deist mi oldunuz? Yani akşam yattı çocuk, sabah kalktı. Ya sıkıldım, biraz da deist olayım falan mı dedi. Böyle mi? Böyle bir şey mi? Hayır. Böyle bir şey değil. Böyle bir şey değil. Yani peki nedir sorun? Aslında atalarının dinini terk ediyorlar. Yani bunun adını deizm koymak yanlış bir şey. İşin püf noktası da bu galiba. Aynen öyle. Atalarının dinini terk ediyorlar. Yani aslında gördükleri İslam diye yaşanan şey onları sarmıyor. Çünkü onların zihninde bir karşılığı yok. Anlamı yok. İçinden anlamı boşaltılmış bir din. Anlamı boşaltılmış bir ibadet. Anlamsızlaştırılmış bir namaz. anlamsızlaştırılmış bir oruç, anlamsızlaştırılmış bir hac, anlamsızlaştırılmış bir iman, anlamsızlaştırılmış bir din ile çocuk yaşamak istemiyor. Zaten o da ciddiye almıyor. Çünkü ciddi olarak görmüyor karşısındakini. Sarmıyor. Onun için de çocuklar sorguluyor. Ve en azından lakayt kalıyor. Kenarda duruyor. Ya din dediğim böyle saçma bir şeydir herhalde diyor. Bakınız, sevdiğim bir gazeteci arkadaş vardı. Bu arkadaş, ki aynı gazetede yazdık belli bir müddet, şu anda hala Türkiye'nin sayılır gazetecilerindendir. Bir ara bir konuşmamız sırasında şöyle bir cümleyi sarf edebildi. Ya din dediğin içinde mitoloji olmadan, hurafe olmadan olur mu cümlesini? Allah Allah. Ben o gün bir yaşıma girmiştim yani. Demek ki bu arkadaş dini bu kadar ciddiye alıyor. Yani Yüzüklerin Efendisi neyse dinde o. Harry Potter neyse dinde o. Düşünebiliyor musunuz? Yani dine verdiği tatlı cadı filmini seyrederken aldığı şey neyse dine verdiği değer de o. Oysa ki bu din değil. Hristiyanlık bu böyle bir şey. Ama İslam böyle bir şey değil. İslam böyle bir şey değil. O zaman şunu sorgulamalıyız. Yani işte dindarların okuduğu bir gazetede yazacak kadar yazarlık iddiasındaki biri nasıl ya din dediğin işte mitoloji de olacak, hurafe de olacak, şu da olacak, bu da olacak noktasına gelmiş. Bu arkadaş dini hiç görmemiş. Ben oradan oraya varıyorum. Dinle hiç karşılaşmamış. Ve bu arkadaş aslında demek ki dinini efsaneyi ciddiye aldığı kadar alıyor. Dinini mitolojiyi ciddiye aldığı kadar alıyor. Yani Gılgamış Destanı'nı ne kadar ciddiye alıyorsa bu arkadaş, dinini de o kadar ciddiye alıyor. Bir hikaye alıyor. Gibi, bir mesele yani gibi. Yani Romulus Romulus efendim hikayesini ne kadar ciddiye alıyorsa, Ergenekon'dan çıkışı ne kadar ciddiye alıyorsa, bunu da o kadar ciddiye alıyor bu arkadaş. Bu bunu gösteriyor. Eğer siz kendi dininizi efsanelerle eşitlemişseniz, o zaman aslında o dine bir başka düşman aramanıza gerek yok. O dini öldürmüşsünüz, gömmüşsünüz, cenaze namazını da kılmışsınız. O dinin hayat dini olması, o dinin hayatı inşa etmesi, o dinin insanda yerleşik bir tabiat haline gelmesi, ahlak haline gelmesi, insana ahlak kazandırması, hayata anlam kazandırması, amaç kazandırması mümkün değil. O dinin yeri müzelerdir. Artık müzelere gidersiniz, ziyaret edersiniz. Yani bu anlamda ben tartışılması gereken olayın bu olduğunu düşünüyorum ve bu son günlerde işte deizm tartışması sırasında hasbelkader televizyonlarda yapılan programlarda çok uzun dayanamıyorum seyretmeye. Yani gerçekten de dayanamıyorum. Ama ne olup ne bitiyor diye de bakıyorum. Sosyal medyadan da şöyle göz ucuyla bakıyorum. Neler söylüyorlar diye. Ebeveynlerin telaşını görüyorum. Nedir telaşı ebeveynlerin? Büyüklerin gözlerinde deyim korkusu, deizm korkusunu okuyorum. Aslında deizmi bildikleri falan değil. Deizmden anladıklarından değil. Eyvah! Otoritemiz elden gidiyor. Korku bu. Doğrusunu söyleyelim. Eyvah! Otoritemiz elden gidiyor. Eyvah! Bizim yerimize çocuklarımız kendileri seçim yapacaklar. Eyvah! Vesaire vesaire. Şimdi düşünsenize, sürü lazım. Evet. Sürü lazım. Tahakküm etmek istediği yöneticiye sürü lazım. Efendim, muktedire sürü lazım. Patrona sürü lazım. Ona göre sürebilsin, güdebilsin. Amire sürü lazım. Çünkü kolay yönetir. Babaya sürü lazım. Aile sürü olursa kolay güder. Muhtara sürü lazım. Köy sürü olursa muhtar rahat eder. Belediye başkanına sürü lazım. Herkes sürü olursa belediye başkanı rahat eder. Dolayısıyla herkese sürü lazım. Hocaya sürü lazım. Şeyh efendiye. Hocaya sürü lazım. Sürü olursa yani şey zahmet çıkarmaz. Şeyhe sürü lazım ki zaten sürünün o, ası. O sürü zaten. Ası orada efendim. Yani hatta sürü bile değil, ölü lazım. Ölü. Evet. Ölü sürü lazım. Meyit. Öyle diyelim. Gassalın. Evet. Ölü sürü lazım. Dolayısıyla herkes sürü arıyor. Şimdi burada olmasından daha çok duyulmasının dile gelmesinden korkuyorlar gibi geldi bana. Hani vuku'u şuyuğundan beter diye lanet bir laf var. Vuku'u şey şuyuğu vuku'undan evet. beter. Tersini söyle. Duyulması olmasından Duyulması olmasından beter. Niye? Yani olmasında sorun görmüyorsun da duyulmasında sorun görüyorsun öyle mi? Yani ne olduğuyla ilgilendiğin yok. Aman görünmesin. Aslında çocuğunun öyle olduğuyla ilgilendiği yok. Ahmet Bey'in oğlu deist olmuş. Ayşe Hanım'ın kızı deist olmuş. Bununla ilgileniyor. Ayşe Hanım'ın kızı olması önemli olan, Ahmet Bey'in oğlu olması önemli olan. Yani önemli olan şey o insanın, onu bir birey olarak görmüyor, onu bir şahsiyet olarak görmüyor, onu müstakil bir insan olarak görmüyor. Onu bir, affedersiniz, mal olarak görüyor. Benim mal elden çıktı. Benim mal elden çıktı. Böyle bakıyor. Ben gözlerinde böyle gördüm. Yetkililerin de meseleyi ele alırken böyle ele aldıklarını gördüm. Yani biz sizin için din de seçeriz. Siz bizim seçtiğimize razı olmak zorundasınız. Siz doğmadan don biçer gibi, siz doğmadan din de biçeriz size. Dolayısıyla bizim biçtiğimiz dini yersiniz bir ömür boyu. Dolayısıyla hepsi baktım gözlerinde bu korku vardı. Onun için peki doğru bir şey mi? Yani bunu Kur'an'a arz etsek. Şimdi birilerine din seçiyorsunuz. Sizin seçtiğiniz din onun dini midir? Mesela siz İslam'ı seçmiş olsanız kazara. İslam'ı falan seçmiyorsunuz. Atalarınızın dinini seçiyorsunuz. O ayrı mesele. Ama İslam'ı dahi seçmiş olsanız siz benim yerime bana din seçebilir misiniz? Haşa, asla. Peki sizin bana seçtiğiniz din benim dinim olur mu? Hayır, sizin dininiz olur. Çünkü Allah beni benden soruyor. Beni sizden değil. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى Hiç kimse, hiç kimsenin yükünü taşımaz. Sorumluluk kişiseldir. Evet. Bu esastır. Allah her insanı özgül ağırlığı olan bir varlık olarak muhatap alıyor. Her insan Allah'ın özgün ve orijinal bir muhatabıdır. Her insan bu manada eşsizdir. Allah sürü istemiyor. Allah müşahhas, orijinal, özel şahsiyet. Tek Musa. Başka yok. Bir tane. Aynen. Herkesten bir tane. Bir tane. Onun için herkesten bir tane yaratmış. Özel. Onun için imzasını atmış. Parmak ucumuza atmış. Parmak uçlarımıza. Göz retinamıza atmış. DNA'mıza atmış. Hı hı. Vücudumuza atmış. Fiziğimize atmış, kimyamıza atmış, ses tınımıza bile atmış, ses tonumuza, el yazımıza ses atmış, rengimize, el yazımıza atmış. Dolayısıyla o kadar çok imza atmış ki aslında bununla şunu söylüyor. Ben sizi sürü saymadım, siz kendinizi niye sürü saydınız? Ben sizi değerli olarak yarattım. Her biriniz benim için eşsizdiniz. Siz niye kendi eşsizliğinizi unuttuğunuzda koyun olmaya kalktınız? Ben koyun da yarattım. Koyun koyun olursa iyi olur. Ama insan koyun olursa kötü olur. Bu anlamda işte bu anlamda Kur'an'a baktığımızda Bakara suresinin 256. ayet hemen önümüze geliyor. Evet. La ikrahe fiddin. Dinde zorlama yok. Unutmayalım bu ayet Mekke'de inmedi, Medine'de indi. Yani şöyle düşünüyor bazı oryantalistler. Mekke'de Muhammed güç durumdaydı. Ordusu yoktu, devleti yoktu, güçsüzdü. Onun için Mekke'de hep aman uslu durun, zorlamayın, iyi konuşun, güzel konuşun falan ayetleri vardı. Ama Medine'ye gidince bunlar yok. Yok öyle değil. Bakara suresinden bahsediyoruz. Alın size medeni bir ayet. Yani devleti de vardı, gücü de vardı, ordusu da vardı. Ama bu ayet ne diyor? Dinde zorlamanın hiçbir türü yoktur. Hatta bu ayetin, bu cümlenin doğru çevirisi şudur. La ile başlıyor. La ile başlıyor cümle. Biz de çeviriyi böyle başlatmalıyız. Zorlamanın hiçbir türü dinde yoktur. Yani şöyle diyor bazıları. Tamam, din dışındakini dine girmeye zorlayamazsın da dinin içindekini dini bir emre zorlarsın. Zorlayamazsın arkadaş. Dinin içindekini de dini bir emre. Neye zorlayacaksın? Namaza mı? Adamı zorladın, o da namaz kıldı. Bu namaz oldu mu? Başkasının için kıldı o namazı. O namazı zorlayan için kıldı. Bu ibadet gönüllülük esasına dayandı. O namaz namaz oldu mu? O ibadet ibadet oldu mu? Olmadı. Zorladınız, Müslüman ettiniz. Zorla ama, ensesine dayadınız. Ha biz öyle yapmayız falan demeyelim lütfen. Biz öyle çok yaptık. Çok kral. Çok yaptık. Evet. En tipi örneği dönmeler. Sabatay seni. Sabatay'ın ensesine dayadınız silahı. Ya ölüm ya Müslümanlık. Ya ölüm ya iman dediniz. Ne yaptı adam? Adam Yahudi hahamdı. Ben Mesih'im dedi çıktı. Yok ölmeyeceğim dedi ve ben Müslümanım dedi. Ondan sonra ne dediniz? Dönmeler dönmezler. Ben size ne yapayım ya? Yani hem adamı zorla ya ölüm ya iman dediniz. Adam ölmeyeceğim dedi, iman ettim dedi. Ondan sonra da dediniz ki dönmeler dönmezler. Adam yaranamadı. Dönmezler tabii, dönmediler de. Onlar hep Yahudilerdi. Ama siz nur topu gibi münafık doğurdunuz. Adamları zorla münafık yaptınız. Münafık olmaktan dolayı onları suçluyor muyuz? Bu Endülüs'te, İspanya'da Engizisyon Mahkemesi'nin papazları zorla Hristiyan yapınca Müslümanları, Moriskoları, Endülüs Müslümanlarını zorla Hristiyan yapınca, ama onlar içeriden Müslümandılar. Morisko onun için diyorlar. Zorla Hristiyan yapınca buradan beddua edeceksiniz. Allah canınız alsın diyeceksiniz. Siz, size başkası yapınca aynı şeyi beddua edeceksiniz. O zalim olacak. O faşist olacak. O zorba olacak. Bu zulüm olacak. Siz aynısını başkasına yapacaksınız. Sizinki piyupak olacak. Şimdi bazı dostlar diyorlar ki bu kadar gerçekleri açık söyleme. Bak taşlıyorlar. Bak iftira ediyorlar. Bak öykürüyorlar. Bak çemkiriyorlar. Allah aşkına. Yunus Eydür sözü söyleme derler. Ya ben öleyim mi söylemeyim de? Ben söylemezsem öleceğimi zannediyorum. Madem öyle söyleyeyim de öleyim. Onun için ben de söyleyeyim de öleyim diyorum. Efendim. Yani hakkın hakkı söylenmektir. Doğru. Hakkın bir hakkı vardır. Hocam hakkın şöyle diyelim. Hakkı onu söylemek. Söyleyelim de ölmeyelim inşallah. Eyvallah. Bitmedi yalnız Kur'an'daki şeyi. Bitmedi. Lekum dinikum veliyedi. Bu da Mekki. Kafirun suresi. Kul ya eyyuhel kafir. De ki ey inkar edenler, ey hakikatin üstünü örtenler, biz nedense bu ibareleri hep dışarı atıyoruz, hep dışarı. Oysa Kur'an'da okuyoruz, Kur'an'da Kafirun suresinin birinci ayetinin bizim içimize söylediği bir şey yok mu? Yani bizim içimize hiç bir şey söylemez mi bu ayet? Hayır var. Hakkı söylemesi gerekip de söyleyemeyenler bu ayetin kapsamına girer. hakkı söylemeniz gerekiyor değil mi? Çünkü küfür hakkın üstünü örtmektir. Hakkı söylemeniz gerekiyor. Şu veya bu mülahazayla, yani ben kaçırırım şöyle böyle diye söylemediniz. İşte o ayet orada bize de hitap ediyor. Dolayısıyla bu anlamda lekum dinikum veliye din. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Yani alın buyurun. Bu manada yeryüzünden küfrün kökünü kazımak diye ne Allah'ın bir muradı var, ne de İslam'ın bir muradı var. Bu anlamda Yunus suresinin 99. ayetine lütfen bizi izleyen kardeşlerim, arkadaşlarımız gidince baksınlar. Eğer burada bakabilirlerse burada baksınlar. Yunus 99. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. Eğer Rabbim dileseydi yeryüzündeki herkes iman ederdi. Demek ki dilememiş. Dilemem. Allah'ın muradı bu değil. Eğer dileseydi bir tane kişi kalmazdı iman etmemiş olan. Demek ki iman bir tercih meselesi. Benim senin için tercihim olacak olsaydı Nuh oğlu için tercih yapmıştı ama olmadı. İbrahim babası için yapmıştı ama olmadı. Muhammed amcası için yapmıştı ama olmadı. Lut karısı için yapmıştı ama olmadı. Buradan hepsine salat gönderiyoruz. Hepsine dua ediyoruz. Hepsine teşekkür ediyoruz. Yani bu anlamda Kur'an bunun ipuçlarını da verdi. Hatta hakikati söyledi. Onun için ya Müslüman ol ya ölle Müslüman ettiğimiz hiç kimse aslında Müslüman olmuş değil. O zaman deizm tartışmasında biz neyi tartışıyoruz? Çocuklar eğer kendiliklerinden bir şeyi seçmişlerse şunu mu tartışıyoruz? Bugüne kadar ben senin için seçiyordum. Senin için neyin doğru olduğunu ben söylüyordum sana. Eyvah! Şimdi çocuklar benim kendileri için seçtiğime razı değiller. Söyler misiniz? Ben sevineyim mi, üzüleyim mi? Ben seviniyorum. Niye? Sorguluyor. Allah da sorgulayanı istiyor zaten. Onun için akletmez misiniz diyor dönüp dönüp. Akletmeyenin iman etmesinin hiç kimseye yararı yok. İman tercih olmuşsa, seçilmişse, kişi tarafından seçilmişse bir yararı var. Onun için baban peygamber olsa da evladın olan İşte Kenan için senin bir imam tercihinde bulunmayın, Kenan'a hiçbir katkısı yok. İşte bu anlamda ben başkalarının eyvah geliyor, gidiyoruz, ölüyoruz, bitiyoruz dediği şeyde bir ümit ışığı görüyorum. Bir ümit ışığı. Demek ki sorguluyorlar artık. Sorguluyorsa aslında bir problem daha var biliyor musunuz? Sen neye güvenmiyorsun arkadaş? Deizm tartışmasında güvenmediğin ne? İslam'a mı güvenmiyorsun? Söyle, açık söyle. Şimdi deizm İslam'dan daha mı güçlü? Ondan mı korktun? İslam deizmden daha mı zayıf? Ondan mı korktun? Neden korktuğunu bana söyle. Bence sen İslam'ın güvenilmez olduğunu söylemiş oluyorsun, farkında mısın? Eğer deizmden korkuyorsan sen aslında İslam'dan korkuyorsun. İslam'ın kendini savunamayacağından korkuyorsun. Doğrusun arkadaş. Senin İslam'ından korkulur. Senin İslam'ın savunamaz. Senin İslam'ın seni savunamaz. Senin İslam'ın öyle bir derdi yok. Senin İslam'ın içinde akıl yok. Senin İslam'ın içinde mantık yok. Senin İslam'ın içinde bilinç yok. Senin İslam'ın içinde irade yok. Senin İslam'ın içinde vicdan yok. Senin İslam'ın içinde insan yok. Senin için İslam'ın içinde hayat yok. Hayatı öldürmüşsün sen. Senin İslam'ın içinde bunların hiçbirisi yok. Ama çocuk hayat istiyor. akıl istiyor, irade istiyor, vicdan istiyor, yaşamak istiyor, yaşamın lezzetini almak istiyor meşru sınırlar içerisinde. Ama senin İslam'ın içinde bunların hiçbirisi yok. Sen İslam'ından korkuyorsun, itiraf et. Deizmden tir tir titremen deizmi bilmen değil. Senin İslam'ının çürük olduğunu bilmen. Yani bu bir itiraftır aslında. Uydurulmuş dinin zemini yok. Güneşten kim korkar? Buz korkar. Niye? Güneş deyince erir de ondan. Güneşi tutun dönmez. Senin İslam'ın güneşi görünce eriyecek buza dönmüş. Kork bundan. Kork. Erisin. Erisin de gerçeği çıksın. Yoksa gerçeğini çıkaramayacağız. Yani bu anlamda ben deizm tartışmaları sırasında gözlerde gördüğüm korku aslında dinine güvenmiyor. İmanına güvenmiyor. Çünkü içi boş. Babasından miras almış, onun da hakkını vermemiş. Sorsanız savunamayacak. Niye iman ediyorsun? Bana bir açıklar mısın? Neye iman ediyorsun? Bana bir açıklar mısın? Bana ahiretin varlığına dair şöyle 5 tane delil söyler misin? Bana Allah'ı ispat etmek için 5 tane delil söyler misin? Bana söyler misin? Yani iman ettiğin şeylere niye iman ediyorsun? Yani bunlara iman senin neyini artıracak desen 5 dakika söyleyecek bir şey yok. Hatta 5 cümlesi yok. Dolayısıyla bu kadar beleş, bu kadar boş bulunmuş inançta korkulur yani. Adam da korkuyor ister istemez. Onun için deizm karşısında kar gibi eriyeceğini düşünüyor. Korku bu. Hocam şimdi şu da var. Yani bunların bir dinleri var. Siz hep buna uydurulmuş din diyorsunuz ya. Bu uydurulmuş dinlerin içerisinde dediklerinizin hiçbirisi yok. Ama onlar bu dine öyle inanmışlar ki bundan da hiç taviz vermiyorlar. Çünkü yeni bir din veya İslam öğrenmek demek, emek demek, risk almak demek, problem çıkması demek, zahmet etmesi demek, adam gibi yaşaması demek, paylaşması demek vesaire vesaire. Kendin dininde bunlar yok. Şimdi ben geçen gün bir arkadaş aramıştı. Bir delikanlı oğlum var diyor. Kur'an-ı Kerim'i açtı diyor. Kur'an-ı Kerim'in içerisinde çelişkiler bulduğunu söylüyor diyor. Dedim ki aferin, o bulmaya devam etsin. O Kur'an okuyor çünkü. Eyvallah. O Kur'an'ı okuyor. O bir gün çelişki olmadığını anlayacak. Kur'an okuyor çünkü adamdan daha korkulur mu? Ne güzel, harika. O Kur'an'a baksın, çelişki bulmaya devam etsin. Onu bir miktar sonra görecek. Ama bu Kur'an okumuyor. Hocam şimdi sıkıntı orada. Bunların hayatlarında Kur'an yok. Hep dedik ya, indirilmiş din, uydurulmuş din farkı ne? Kur'anlı din, Kur'anlı olmayan din. Doğru din, yanlış din. Ve tabii sizin bir ifadeniz var. Uydurulmuş dinle buraya kadar. Şimdi ya deizmin geldiği nokta bu. Buraya kadar gidiyorum babacığım ben. Bundan sonrasında artık gidemem diyor. Eyvallah. Hakikaten iyi bir yere geldik. Şimdi hocam, genç, ben de genç oldum, siz de genç oldunuz. Ben hala genç oluyorum. Ya burada hiç yer, oldum plan yok yani. Harikasınız. Mantıksız, akılsız dine nasıl inansın genç, Allah aşkına? İçinde mantık, akıl yok. Nasıl inansın? Firavun'un alnına firavunluğunu yazacak Allah. Kaderini yazacak. Yazacak. Sonra da tutup firavunu cehenneme atacak. Genç buna inanmıyor. Genç buna inanmıyor. Bu genç buna nasıl inansın? İnanmıyor. Yani Karl Marx'ın alnına Marx olacaksın. Marksizmi kuracaksın diye yazacak. Komünist olacaksın diye yazacaksın. Aynen. O komünist manifestoyu yazacaksın. Ondan sonra da niye komünistsin diye hesaba çekecek. Buna niye inansın? İnanmıyor zaten. Şimdi falanın alnına sen katil olacaksın diye yazacak. Ondan sonra da niye adam öldürdün diye ahirette hesaba çekecek. Buna genç niye inansın Allah aşkına? Buna inanırsa aslında sorun değil mi? Bu genç niye inansın? Adem'in kaburga kemiğinden Havva'yı çıkardın diyeceksin. Bunu din kitabı olarak koyacaksın ve buna inan diyeceksin. Hocam hatta daha sonra sağ kaburga değil, sol kaburga kemiğinden. Sadece o değil, 13. kaburga kemiği. En yamuk kemiğinden. 13 numaralı uğursuz, kadın uğursuz. Niye 13 numaralı kemikten? Şimdi düş. Yani haşa, Allah'ın Adem'i yarattığı malzeme mi bitti? Allah'ın kudreti Havva'yı da yaratacak kadar iki kişilik malzeme çıkarmaktan aciz miydi de? Maşallah. Adem'in sol kaburga kemiğinin 13. kaburgası. En alttakinde. Eyvah. En yamuğunda. En yamuğunda. Şimdi buna diyeceksin ki genç, inan. Bu dindir. Bu imandır. Ondan sonra da niye inanmıyorsun diye soruyor. Yine insanoğlunun ensesle çoğaldığını din diye söyleyeceksin. Kardeş kardeşle evlendi. İnsanlık, Adem'in çocukları öyle türedi diyeceksin. Çocuk buna inanacak, öyle mi? İnanırsa ondan şüphelen. Evet. İnanırsa asıl suçla. Korkman gereken şey inanmaması değil, inanması. Evet. İnanırsa kork. Efendim zaten inanmıyor da aslında inanmıyor, evet. Gözükse bile size şöyle bir bakıyor. Bu babam dedem kafayı yedi galiba diyor. Sizi bir daha ciddiye de almıyor ve dinden de çıkıyor. Yok, inanırmış gibi yapıyor, yüzünüze gülüyor. Ondan sonra da din böyle bir şeydir diyor ve dine lakayt kalıyor. Evet. Artık dini defterinden çıkarıyor. Evet. Din böyle bir şeydir diyor. Onun için yani din ihtiyarların inandığı safsata olup çıkıyor o çocuğun gözünde. Böyle oluyor. Yani ensesler çoğun ilişki, enses ilişkisi günümüzde haram olacak, evet. Yasak olacak, ayıp olacak. Günah olacak, cezası olacak. Ama peygamber çocuklarını ensesle çoğaltır. Allah Allah. Çocuk buna inanır mı, inanmıyor zaten? Ben bitmedi. Kadının fitne olduğuna dair hadisi inanmasını istiyorsun. Yarım olduğuna dair ve cehennemin çoğunun kadınlarla dolu olduğuna dair. Bunu bak peygamber söyledi. Haşa, bir de peygambere iftira atıyorsun orada. Ve diyorsun hadi buyur buna inan. Dahası Allah'ın şerrine iman et diyor. Hayrihi ve şerrihi diyor. Şimdi bir de amentü uyduruyorsun. Efendim bu amentü yüzyıllar sonra uydurulmuş bir şey bu. Evet. Ve orada da ve şerrihi diyorsun. Allah'ın şerri. Yahu senin şerrinden Allah'a sığınırım dese bir adam bir adama, o adam ona kırılır, gücenir, gücü yetiyorsa bir de üstüne yürür. Sen şerli bir adamsın dedim değil mi? Bu hakarettir. Sen şerli bir Allah'sın. Nasıl bir şey? Amentünün Kur'an'dan ayet olduğunu zanneden milyonlar var, biliyor musun? Hocam galiba hepsi var. Şimdi şahit oldum. İbadetlerinizin sizi ahlaklandırmadığını gördü genç. Dedesi 60 yıl namaz kıldı. Hiçbir şey değişmiyor. Babası 30 yıl namaz kıldı. Hiçbir şey değişmiyor. Namazı kıla kıla tüy bitmemiş yetim hakkı yediniz. Servet yığıp paylaşmadınız. Düşmüşe bir de siz vurdunuz. Bu genci namaz kılmaya nasıl ikna edeceksiniz? Üstelik Kur'an'da namazın neyin aracı olduğu da söylenmiş. Namaz kötülüklerden alıkoyar. Yani kötülüklerden alıkoyuyorsa namazdır. Alıkoymuyorsa. İnne salate tenha anil fahşai vel munkar. Namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. Peki falanı namaz kılarken görüyor bilmem kaç sene. Hiçbir tanıdığı, bildiği kişiyi değiştirdiği yok namazı. Biliyor ki o huyu kötü ama o huyunu o namaz değiştirmiyor. Peki bu genç niye namaz kılsın, söyler misin? Namazla ahlak arasını ayıran müşriklerdi. Müşrikler namaz kılıyordu dostlar. Kur'an'la sabit bu. Maun suresi diye bir sure var. Açın bakın. Evet. Evet, hala kılıyorlar. Dolayısıyla namaz kılıyorlardı. Kur'an onun için yalın kat bir namaz kılın emri vermiyor. Namazı doğru kılın. İkame edin. İkame edin. İçini doldurun diyor. Niye? Namazın içini boşaltmışlardı. Ritüele indirgemişlerdi. Sadece rit idi namaz. Neden? Çünkü ahlakla bağını koparmışlardı. Yani yetimi gözetmek, yoksulu doyurmak, açı doyurmak, düşmüşü kaldırmaktı. Maun suresinde sayılan bunlar. Bunlara ilave edin. Yine Beled suresinin 11. ve 18. ayetleri arasında buna ilave edin. Bakın, dolayısıyla bunu görmüyor genç. Hocam bir de hadis uydurmuşlar. Günde evet. Kıldığın 5 vakit namaz o gün yaptığın bütün günahları siler süpürür diyor. Ben buna şu diyorum. Namaz yani kıl 5 vakti ye her halta hadisi. Kıl 5 vakti ye her halta hadisi. Hocam izin verir misiniz efendim? Bir reklam aramız olsun mu? Peki burada olsun yapalım. Hocam. Ben değerli dostlar efendim bir ara verelim 5 dakika. Tekrar buluşmak üzere arkadaşlar inşallah. Selamun aleyküm sevgili dostlar. Hoş geldiniz tekrar. Efendim kaldığımız yerden devam edelim. Sayın Hocam Mustafa İslamoğlu. Pek çok sebebe istinaden gençler niye bugünkü uydurulmuş dinden vazgeçiyor diye bunları anlatmaya devam ediyordu. Hocam efendim kaldığımız yerden devam edelim mi? Yani eyvallah. Dediniz ki servet yığıp paylaşan, ibadetlerin sizi ahlaklandırmadığını gören çocuk, genç, namaz kılıp hala olduğu yerde duran, günah işlemeye devam eden bir adama neye inansın? Nasıl eyvallah. Örnek olacak bunlar? Hani namaz bu adamları niye korumuyor? Niye kötülükten beri çekmiyor? O halde burada bir terslik var diyor. Yani. Aynen. Bu din, aynen. Din olamaz diyor. Lakayet davranıyor ve gidiyor. Evet. Aynen. Oradan devam edelim. Ve öldür diyen bir din var. Yani Allah'ın kitabıyla indirdiği din değil bu. Evet. Allah'ın kitabında indirdiği dinde zinanın cezası da belli. Efendim, diğer cezalar da belli ama öldür diyen bir din var, linçle hem de. Zina edeni linçle öldür, taşla öldür, göm de öldür. Rejmederek öldür. Efendim, 5 defa işte içki içeni öldür. Namaz kılmayanı 3 mezhepte öldür, 4. mezhepte ölünceye kadar hapset. Efendim, siyah köpek gördün, öldür. Onun içine şeytan kaçtı veya şeytandır, öldür. Kertenkeleyi öldür, 100 sevap al. Şimdi öldür dini var bir tane. Şimdi düşünebiliyor musun? Hayvanlarla sorunlu bir din bu. Uydurulmuş din, hayvanlarla düşman bir din. Hayvanlarla sorunlu bir din. İşte karga şeytandır hadisi var. Deve şeytandır hadisi var. Kara köpek şeytandır hadisi var. Say gitsin böyle efendim. Dolayısıyla hayvanlarla bir türlü barışık olmayan, Allah'ın canlarıyla, sessiz kullarıyla barışık olmayan, düşman olan bir din bu. Yani bir kültür bu. Kültürü getirmişler hocam, din diye. Hocam bu sözü ben evet. de yeni duydum. Yani bu sözünüzü var ya, evet. hayvanlarla barışık olmayan bir din. İlk aynen defa öyle. Duyuyorum ben. Aynen, çok çok ilginç yani. Evet, bu, değerli dostlar. Bu araştırmayı değer bir konu. Hatta üzerinde evet. birkaç ilahiyat doktorası yapılması gereken bir konu da bizim ilahiyatların işi çok. Buna sıra gelmiyor bir türlü. Ben bir mesaj yazsam evet. olur mu efendim bu konuda? Hatta üzerine, harfi cerler üzerine... İla üzerine doktora yapıyorlar. Oralardan sıra gelirse bir gün inşallah bu yüzyılın sonlarında dünyamıza, falan evet, dünyamıza yapacaklar yani. Şimdi hac ve hadisi ne nasıl inansın din olarak? Şimdi Allah şimdi düşünün. Hadis vahidir diyor. Şey bu. Hadis vahidir. Kur'an'ın paralel vahidir. Kur'an'a paralel bir vahidir. Yedi hac ve yiyene hiçbir zehir zarar vermez. Şimdi yani inanmıyor aslında. Buna inanırmış gibi yapan da inanmıyor. İnansaydı eğer o meşhur programda efendim Caner Bey'in getirdiği yedi hac ve yiyer üstüne de fare zehirini içerdi. Ben inansam yaparım. Eyvallah. Ama inanmıyor. Ya dediğine inanıyorsan şimdi, niye yapmıyorsun? Tabii devesi dinin sünnet oluşunu söylüyorsun ama bir yudum almıyorsun. Kadının iyiliş edilmesinin sünnet oluşuna nasıl inansın genç? Aşığına mektup yazar, okuma yazmayı öğretmeyin diye bir hadis var. Ramuzel hadiste biliyor musunuz? Evet. Kadınlara okuma yazma öğretmeyin, aşığına mektup yazar. Şimdi bunu kız çocuğu gördüğünde nasıl inansın? Kadını döv deşarj ol diyen dine nasıl inansın? Annesinin dizinden tahrik olana nasıl inansın? 6 yaşında sübyanla evlenmek caizdir diyene nasıl inansın? Ki Nebi kızını kaç yaşında evlendirmişti? Fatıma. Hazreti Aişe ile Nebi asla ve asla öyle 9 yaşında falan evlenmedi. Yani tarihen sabittir. Hazreti Aişe ile en az 17 yaşındaydı. Ve bu maalesef Sünnilerin kendi kendilerine attıkları bir goldür. Bunu Şiiler dahi kabul etmez, biliyor musunuz? Evet. Çok ilginçtir. Efendim. Asansörde tek başa tek kalmaktan hallenene nasıl inansın? Dövene elsiz, sövene dilsiz gerek diyerek gücü ele geçireceksin. Senden olmayan dindaşlarını dahi döve döve öldüreceksin. Nasıl inansın şimdi bu? Geç sözü? Bütün bunları görüyor değil mi hocam? Tabii ki. Böyle gele gele tabii gele ki. Doluyor. Tabii ki. İşte bütün bunları gördüğünde iki şey kalıyor. Bir, ya çok o azınlık içine girecek, din bu değil ya, o zaman ne diyecek ve Allah'ın indirdiği vahyin kapısına gelip ben şu dini Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın kitabından öğreneyim diyecek, ki bu çok azdır bunu yapan. Ya da ya din işte böyle bir şeydir, onun için dine benden selam söyleyin, bundan sonra benimle mümkünse görüşmesin. Eğer mümkün değilse bayramlarda, seyranlarda, ayıp olmasınlar da, yani el gün ne derler de görüşelim dinle, ama o kadar olsun. Yani çok fazla samimi olmayalım. Onun için yani dininize pek karışmayın, siz yapın, ne yapacaksanız yapın, beni de bana bırakın deyip gidecek, öyle yaşayacak. Ve şu anda yeni gelen gençliğin çoğunluğu bu durumda. Bunu kınamayın dostlar. Başka türlüsü olamazdı zaten. Yani Müslümanlığı evet. Kur'an'da görmüyor da Müslüman'da görmeye çalışıyor. Onda da göremiyor. Aynen. Yani evet. Sorumlu bir numarada uydurulmuş din. Evet. Tabii burada ben bir öz eleştiri de yapmak istiyorum. Burada böyle bir sorumlulukta ben kendi payımı da görüyorum. Bu bir öz eleştiri. Nedir o payım? Şunu söyleyeyim. Ben Kur'an talebesi olalı, yani ben 7 yaşımda Kur'an ezberlemeye başlamış bir insanım, İmam Hatip'te okumuş bir insanım, İlahiyatta Yüksek İslam'da okumuş bir insanım, Ezher'de okumuş bir insanım, ama ben Kur'an'ı 20 küsür yaşımda fark ettim. 7 yaşında ezberlediğim Kur'an'ı 20 küsür yaşında fark ettim. Bu yani farklı bir şey. Hafız olur da hası gider vızı kalır. Dolayısıyla yani su dolu havuz olur. Bir şey olmaz. Dolayısıyla yani işte falan okuldan mezun olmak, hafız olmak falan bu işin garantisi falan değil. İyi Müslüman olmanın garantisi değil. Allah'ın kabul edeceği bir imana sahip olmanın garantisi değil. Bunu bir kenara koyalım. Bu anlamda kendi öz eleştirim de şudur. Tevbem, Allah'tan beni affetmesini istiyorum. 35 sene olmuş hocam ben yola çıkalı. Maşallah. Efendim, 35 senedir bu mücadeleyi veriyorum. Yazıyorum, söylüyorum, konuşuyorum, okuyorum, anlatıyorum. Yani bir ömrümü adadım. Fakat son 8 yıl hariç bendeniz hakikatleri, bildiğim, öğrendiğim hakikatleri yumuşatmaya çalıştım. Yaklaşık 27 yıl, 26 yıl söylemedim. İçine vernel kattım. Seyrettim. Niye? Ya şimdi zamanı değil. Henüz vakti gelmedi. Kırmayalım, gücendirmeyelim. İnsanları kırmayalım dedim, Allah'ı kırdım. İnsanları gücendirmeyelim dedim, Hakk'ın hatırını gücendirdim. Ve inanın ne faydasını gördüm? Hiçbir faydasını görmedim. Hiçbir şey değiştirmedi. Hiçbir işe de yaramadı vallahi. O insanları memnun edemedim. Şunu gördüm ki Allah'ı memnun etmek insanları memnun etmekten çok daha kolaymış. Şunu gördüm ki insanları memnun etmek Allah'ı memnun etmekten çok daha zor. Zor. Allah vefalıymış hocam, insanlar vefasızmış. Bunu gördüm. Onun için de bunu gördükten sonra ben daha bir daha insanlar ne der diye bir puta inanır mıyım? Artık inanmayalım yani, hocam ya. El alem ne der putuna inanır mıyım artık? Ondan sonra 8 senedir hakikati gördüm, emin oldum. Kalbim, aklım yatıştı. ve o hakikati bilince sevindim. O gece sevinçten uyuyamadım ya, onu ertesi gün söylemeyi boynuma bir borç biliyorum. İnsanlar sevinir diye söylüyorum. Ama insanlar sevinir diye söylediğim nice hakikatler var ki o gün taşlamaya başlıyorlar, duyar duymaz. Yani insanlar sevmeye değil, sövmeye başlıyorlar. Ama sevinen 3-5 kişi var ya, o yetiyor vallahi. Ve neyle teselli oluyorum biliyor musunuz? Kur'an'da anlatılan peygamber hayatlarıyla teselli. Onların bıraktığı izde yürümek, onların sünnetini takip etmek, onların yolunu takip etmek, bu yetiyor hocam. Onun için bu anlamda böyle bir öz eleştirimi de yapmış olayım, tevbe etmiş olayım. Allah beni affetsin. Ben vernelledim hakikatleri. İçine yumuşatıcı kattım ama Allah'ın kulları yine razı olmadılar. Evet. Hakikate razı olmayan başkasına razı olur mu hocam? Evet. Bu anlamda şunu merak ediyorum aslında. Bu deizm tartışmalarında. Ya TV programcıları görüyorduk. Özellikle tarihselci arkadaşlar içinden çıkan. Yani tarihselcilerin hepsini bir tutmuyorum. Yani tarihselcilerin içinde şirkle mücadele edenler var. Ağzına şirki hiç almayanlar var. Yiğit tarihselciler var. Yiğit olmayanları var. Yiğiciler var. Bir de üreticiler var. Ben yiğicilerle hiç aram iyi olmadı. Üreticileri sevdim hep. Onun için ben tarihselcileri şeytanlaştıranlardan değilim. Böyle bir şey yapmıyorum. Ama bazı tarihselci arkadaşlar Kur'an'ın itibarını zayıflatmak için ellerinden geleni yaptılar. Yani işte Kurtubi'den naklen Allah Resulü giderken onun kurbunun karısına kızına bakıyormuş. Haşa efendim işte bu Arap örfüne uygunmuş. O zamanın ahlakına uygunmuş. Ondan sonra da geliyormuş işte efendim diyormuş ki yani işte yolda birilerini görürseniz eğer yaşınız. Allah aşkına ya. Haşa. Sen ne yapıyorsun? Allah Resulü böyle bir şey yapar yani, mı ya? Öbür taraftan Kur'an işte cennette işte falancayı vaat ediyormuş efendim. Yani burada söylemek evet. Söylemek bile gel içinden geliyor. Dolayısıyla bu arkadaşlar ortadan kayboluverdiler. Hiç ağızlarını bıçak açmıyor. Yani göremiyoruz, göremez olduk. Hani şu öküz konuştu, kütük ağladı. Öküzün konuştuğu daha farklı. Kütük ağladı. Kütük ağladı, öküz konuştu, ölü koyun dirildi, güneş geri geldi, peygamber Allah ile pazarlık yaptı. Efendim peygamber göğe çıktı, efendim Allah'ın haşa yanına oturdu. Sağ tarafındaki koltuğa Allah onu oturtturdu. Veyahut da peygamber göğe çıktı, Allah gökteymiş gibi sanki. İşte perdeyi açtı. Bir de ne görsün? Meğer kendisi kendisine vahyediyormuş. Efendim işte dahası yine söyleyemeyeceğim şeyler. Nasıl inansın bu genç? Evet. Şimdi burada telaşlanalım mı? Sorusunu sormanın evet. Tam zamanı. Doğru. Telaşlanalım mı? Umudumuzu keselim mi? Keselim mi? Hayır. Neslimiz bundan sonrası bitti. Hayır. İslam'ın hayır. Artık kara günleri geldi. Hayır. Biz İslam'dan umut keselim. Artık bu nesil iflah olmaz mı diyelim. Asla. Hayır. Sorgulama artıyorsa, akletme artıyorsa, farkındalık ve bilinç artıyorsa, aracılık, taklit azalıyorsa, hı. Taassup azalıyorsa sevinelim. Eğer aksi oluyorsa üzülelim. Evet. Ölçü bu. Eğer bunlar varsa sevinelim. Taklit azalıyorsa, taassup azalıyorsa, Allah'la insan arasındaki aracı azalıyorsa, akletme artıyorsa, bilinç artıyorsa, sorgulama artıyorsa buna sevinelim. Bu bizi sevindirmeli. Niye? Kur'an'ın dediği de bu değil mi? Bunun için sağlam bir veri var mı? İstatistik var mı? Mesela biz bu memlekette gençlerin deizme kaydığını tartışacağız değil mi? Bu memlekette bu meseleyi dert edinen devletliler bir istatistik yaptırmışlar mı? Önümüze bir şey koymuşlar mı? Yaptırabilirler mi? Yok. Yaptırsalar dahi önümüze getirebilirler mi? Yok. Niye? Yani dedim ya biraz önce, şuyu vukuundan beter diye lanet olası bir laf var. Niye? Ne olduğuyla ilgilenmiyoruz ki. Ne göründüğüyle ilgileniyoruz. Yani iyi görünelim, kötü olursak olalım. Ama iyi görünelim. Niye? İyi olalım. İyi olalım. Temiz görünelim. Temiz olmamızın hiçbir önemi yok. Geç onu. Kirli de olsak temiz görünelim. Niye? Temiz olsak olmaz mı? Ahlaklı görünelim. Ahlaksız olsak bile. Yani her hususta nifaka ve münafıklığa çağırıyoruz. Farkında mısınız? Dolayısıyla bu aslında yani toplumun genel problemi bu. Hocam için... şöyle bir şey söyleyeyim mi efendim? Bütün bunlardan sonra artık sonuç olarak tepkimizi ortaya koyalım mı hocam? Elbette. Yani bir tepkimizi ortaya koyalım. Elbette. En azından bizim tepkimiz var diyelim. Efendim, biz tepkimizi var diyelim. Yani bizi Allah'la aldatanlara tepkimizi koyalım. Sadece ona mı? Allah'a din öğretenlere tepkimizi koyalım. Evet. Dini politik malzeme yapanlara tepki koyalım. Koyalım. Kefen, kıl, mal pazarlayanlara tepki koyalım. Koyalım. Allah, Kur'an, sünnet, din, iman satanlara tepki koyalım. Koyalım. Evet. Yani bunun içine Kur'an satanlar da giriyor. Evet. Efendim. Din adına akıl ve mantık dışılıklara tepki koyalım. Din adına bilim düşmanlığına ve cehalet dostluğuna tepki koyalım. Din adına despotluğa, zorbalığa, magandalığa, maçoluğa tepki koyalım. Din adına zevksizliğe, kabalığa, sanat ve estetik düşmanlığına tepki koyalım. Memleketin en dindar geçinenlerinin en vasıfsız, en kalitesiz, en asalak, en gelişmemiş, en cahil, en maçoları olursa Allah aşkına Orhan Hocam, sonuç farklı mı? Hocam bu son cümlenizi bir defa daha söyler misiniz lütfen? Memleketin en dindar geçinenleri. En dindar geçinenleri. En dindar geçinenleri, en vasıfsız. En vasıfsız. En kalitesiz. En kalitesiz. En asalak. En asalak. En üretken olmayan. En üretken olmayan. En tüketici. En tüketici. En gelişmemiş. En gelişmemiş. En cahil. En cahil. En maçoları olursa sonuç bu olacaktır. Evet, maalesef. Olarak. Dolayısıyla dinin amacı nedir? Hocam elimizde dinimiz var mı? Evet. Kur'an'ımız var mı? Amacımız da belli mi? Yürüyeceğiz efendim. Buyurun. Dinin amacı Allahçılık değildir hocam. Evet. Allah'ım. Dinin amacı ahiretçilik de değildir. Değildir. Ahirete iman ile ahiretçilik iki ayrı şeydir. Ahirete iman eden burayı, tarlayı ekip biçer. Ahiretçilik yapan ise ahiret satar. Evet. Peygambercilik değildir. Kur'ancılık değildir. Namazcılık, dincilik, imancılık değildir. Bunları yaparak başkaları üzerinde manevi tahakküm kurmak değildir. Daha iyi insan olmak için insana yardımcı olmaktır dinin amacı. Salih amel de bu değil mi efendim? Aynen. Daha iyi insan olmak için insana yardımcı olmak için gönderilmiştir. Din melek olmak için gönderilmemiştir. İnsanı melek etmek için değil. Din bir din mensubunu daha iyi yapmıyorsa, bu cümlem yanlış da anlaşılabileceğini bile bile söylüyorum hocam. Bir din mensubunu daha iyi insan yapmıyorsa kesinlikle daha kötü insan yapıyor. Evet. Bakın bir daha söyleyeyim. Yanlış anlayacaklarını bile bile söylüyorum. Bir din mensubunu daha iyi insan yapmıyorsa kesinlikle daha kötü insan yapıyor. Niye? Arkasında bir kutsal, bir dini duygu, bir dini motivasyon olmadan bir kimse bu kadar vahşileşemez. Bu kadar kan dökemez, bu kadar canilik yapamaz. Onu görüyor. Evet. Zira iman şişede durduğu gibi durmayan o şey vardı ya. Evet. Onun gibidir. İman durduğu gibi durmuyor yerinde. Eğer iyiye kullanılmıyorsa, cahilin dindarlığı arttıkça sapması da artıyor, zararı da artıyor. Bakara 93'teki ayeti hatırlayalım. Evet. Evet. Size imanınız ne büyük fenalık işletiyor diyor diye. Bakara suresi 93. ayet. Ne olursunuz bunu bir tarafa yazın. İnsana kötülük işleten bir iman türünden söz eden bir Kur'an var önümüzde. İnsana kötülük işleten iman. Her iman sahibine iyilik yaptırmıyormuş demek ki. İşte tam da onun gibi. Bozuk inancınız bize fenalık işletiyor. Yani biz Müslümanlar imanımızın bizi iyi etmesi gerekirken bozuk iman sahibini de bozuyor. İnsanı da bozuyor. Eğer gerçekten inanıyorsak böyle yapmazdık. Böyle yapmazdık. Böyle yapmazdık. İmanınızı doğru kullanın. Aynen. Evet. O zaman imanın amacı. İmanın amacı akla yardımcı olmaktır. İbadetin amacı ahlaka yardımcı olmaktır. Ahlaktan kopuk namaza lanet olsun diyen bizzat Kur'an'dır. Evet. Evet. Sözün özü. Bu bir mücadeledir hocam. Kaçamayız. Evet. Savaştan kaçış yok. İki tane taraf var. Bir, çocuklarının koyun, toplumun sürü olmasını isteyenlerin tarafı. İki, çocuklarının şahsiyetli birey, toplumun da bilinçli halk olmasını isteyenlerin tarafı. Çatışma, Babam ve Oğlum filmini izleyenlerin ellerini görebilir miyim? Tamam, beni anlayacaksınız. Babam ve Oğlum filminden bir sahne söyleyeceğim size. Anlatacağım şeyi en güzel orada anlatıyor çünkü. Şu, hani iki çocuk vardı orada biliyorsunuz değil mi? Sadık ve Salim. Sadık ve Salim. Sadık, biliyorsunuz, sorgulayan bir tip. Babasının geleneğine sadık kalmamış. Babası tarlayı, çifti, takımı ona verecek. O kendisi babasından nasıl aldıysa miras, o da babasından miras alıp öyle köyde babasından ağalığı devralacak. Ama Sadık babasına sadık kalmıyor. Ve biliyorsunuz 12 Eylül oluyor. Sadık'ın başından işler geçiyor. Sadık meğer içeriden yaralanmış. Devasız bir hastalığa tutulmuş. Bir de biricik yavrusunu, hanımı ölmüş. Biricik öksüz yavrusunu almış. Yıllar sonra babasının evine dönmüş. Babasıyla şu diyalog, şu replik geçiyor arasında. Baba diyor, çok mu korkmuştun ki benim adımı Sadık koydun? Yani bu kadar mı önemliydi sana sadık kalmamız? Senin ezberlerine sadık kalmamız. Abimin adını da ne koymuştu? Salim. Halim Selim olsun. Çok mu korkuyordun Halim Selim olmaz diye? Vallahi babam ve oğlumdaki Sadık ve Salim'e yapılanı yapıyoruz evlatlarımız. Bunu görüyorum ben. Hocam burada bir şey sorayım mı ben? Bildiğiniz gibi bir de bir kuşak farkı var yani. Eyvallah. Yani zamanımızda artık babalar, dediler, internet bilmiyor, Instagram bilmiyor, Twitter bilmiyor, sosyal medya bilmiyor, bunları kullanmıyor. Ve işin de farkında değil ama gençler bunun farkındalar. Bir kuşak farkı var. Zaten kaçınılmaz bir sonuç gibi bir ortaya çıkacak. Hocam Allah'ın yasası, o kanun, o sünnetullah. Hazreti Ali bu sünnetullahı daha bundan 1400 sene evvel görmüş ve diyor ki çocuklarınızı kendi zamanınıza göre değil onların zamanına göre eğitin. Harika. Evet. Ya bundan 1400 sene evvel çocuklarla babaların zamanı arasında böyle fark varsa bugün ne kadar fark vardır bir siz takdirinize bırakın. Efendim şerit ihlali kadar fark vardır. Değil mi? Evet. Ey çocuklarına don beğenir gibi din beğenenler. Çocuklarınız sizin değil, çocuklarınız Allah'ın kuludur. Kendinize kul etmeye kalkmayın. hiç kimseye kul olmayacak kadar bozarsınız onları. Bir daha hiç kul olmazlar. Bu bir. İkincisi, onlar malınız mülkünüz değil. Çocuklarımız, ben de 5 çocuk babasıyım. 5 tane torun dedesiyim. Dolayısıyla benim malım gibi hareket etmem ki, edemem ki. Ben çocuklarımın öğretmenlerine bir tek şey istedim biliyor musunuz? Çocuklarımın gördüğüm öğretmenlerinden bir tek şey istedim ömrümde. Ne istediğimi tahmin edebilir misiniz? Şahsiyetine dokunma hocam. Başka bir şey istemiyorum. Yani sınavlarında başarılı et. Benim çocuğumu en akıllı et, en zeki et, en çok çalıştır dedim. Kişiliğini bozma, şahsiyetini bozma. Bunu istedim. Herkes ne istiyorsa onu buluyor, onu söyleyin. Elhamdülillah. Buldum mu? Hem de nasıl? Şahsiyetlerinden memnun. Gerisi mi? Hatasını kendi yönetsin. Günahını kendi yönetsin. Namazını ben yönetirsem o namaz onun olmaz ki. Onu da kendi yönetsin. Zaafını kendi yönetsin. Meziyetini kendi yönetsin. Sayın hocam şunu hemen söyleyelim mi? Yani babalar ve anneler, ebeveynler çocuklarına aslında problem Kur'an'ı öğretmediler ki, yani kendileri rahat değil. Çocuktan ne isteyecekler? Ya çocuğu bırakmaları için al yavrum sen şu Kur'an'ı al, bu senin hayat kitabın, buna göre yürü demediler. Sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Demelerine gerek yok hocam ki. Babalarının ve annelerinin elinde Kur'an'ı görürlerse onu demelerine gerek yok. İşte aynı şey efendim. Ondan babalarının görmek. Hayatında, annelerinin hayatında Kur'an'ı görürlerse onu demelerine gerek yok. O hayat zaten onu bağırıyor. Onun için bir şeyi, eğer öğrettiğiniz bir şey salt bilgi ise bilgi üzerinden öğretebilirsiniz. Ama eylem öğretecekseniz eylem, en güzel eylem üzerinden öğretin. Evet. Evet. Yani çocuk babasının annesini Kur'an okurken, Kur'an tefsiri okurken, meal okurken gördüyse problem yok zaten. Aynen öyle. Onu görmeden mi? Evet. Onu hiç görmeden. Evet. Bir de din milliyetçiliği yapıyoruz hocam. Onu görüyorum. Yani bu milliyetçilik çeşidi farklı. Her milliyetçilik çeşidi var da din milliyetçiliğini fark etmiyoruz. Bir de din milliyetçiliği yapıyoruz. Ebedi kurtuluş kuruntumuza göre değil hocam. Ebedi kurtuluş, bu Kur'an'ın ifadesi, benim değil. Nisa suresinin 123. ayeti, 1-2-3. Nisa 123. Leyse bi emaniyikum ve la emaniye ehli kitab. Nihai kurtuluş, ebedi kurtuluş ne sizin kuruntunuza göre olacak diyor Kur'an, ne de ehli kitabın kuruntusuna göre olacak. Ama biz Yahudiler gibi diyoruz. Biz ebedi kurtuluşa sahibiz. Biz kurtulduk. Biz kurtulduk diyen herkes bir parça Yahudileşmiştir. Kurtulup kurtulmadığımız hesapta belli olacak. Fırkayı Naciye yok mu hocam şimdi? Ya, Naciye'nin fırkası var mı bilmiyorum. Onu Naciye'ye sormak lazım. Evet, bu işin şakası tabii hocam. Maalesef fırkayı Naciye yok hocam. O bir uydurma. Kurtulmuş fırka yok mu hocam? O yok ya. İşte. Ama o bunların tamamı biz fırkayı Naciye'yiz, biz kurtulduk diyorlar efendim. O bir uydurma. Eğer öyleyse Allah Resulüne alemlere rahmet olarak gönderdiği sevgili Resulümüz Hazreti Muhammed Mustafa'ya şöyle demezdi. Ahkaf suresinin 9. ayetinde. De ki ben bana da size de yarın ne yapılacağını bilmiyorum. O bilmiyor da biz nereden biliyoruz hocam? O bilmiyor da kurtulacağını söyleyen şeyhini kurtaran şeyhinin kurtardığı müritler nereden biliyorlar? Peygamber bilmiyor yarın ne olacağını. Andolsun ki peygamberlerden de hesap soracağız. Peygamberleri gönderdiğimiz ümmetlerden de hesap soracağız. Ve lenes'elennem ursile ileyhim ve lenes'elennel murseli. Peki ne dersiniz bu ayete? Evet. Yani Allahu Teala peygamberlerden hesap soracağını söyleyecek. Birileri çıkacak. Siz kurtuldunuz. Bana tabi olanlar kurtuldular. Falan yere gelenler kurtuldular. Falan tarikata yazılanlar kurtuldular. Falan şeyin arkasına dökülenler kurtuldular diyecek. Böyle bir şey olabilir. Onun için peki Allah bizi neye göre yargılayacak? Davranışlarımıza göre yargılayacak. Adil miyiz, zalim miyiz? Vicdanlı mıyız, vicdansız mıyız? İddialarımıza göre yargılamayacak. Davranışlarımıza göre yargılayacak. Hocam affedersin, evet. Bunları yapmak o kadar yani basit değil. Millet alışmış beleşçiliğe. Efendim tarikata gireceksin, şeyin eteğine tutunacaksın, cübbesine efendim sarılacaksın. Evet. Kolayca sırat olmayan sırattan da geçeceksin, cennete gideceksin. Bu iş bu kadar basit ve risk yok. Siz diyorsunuz ya hep, emek sarf edeceksin. Eyvallah. Ve risk alacaksın. Risk alacaksın. Bu iki faktör çok mühim. Aynen. Öbür tarafta emek de yok, risk de yok. Zaten ben, faizi kardan ayıran da bu değil mi? Yani evet. Eyvallah. Faizi kardan ayıran da. Kolay bir uğraşacaksın. Evet. Şimdi kimse Allah Resulü'nün hayatında örnek almıyor. Allah Resulü'nün hayatında 23 sene hep sıkıntı olmadı mı? Yani. Hep dert olmadı mı? Kendi doğduğu evinden, şehrinden hicret etmedi mi dönmek üzere? Bu kadar sıkıntıya kim katlanacak hocam? Kolayı var bu işin. Beleşi var. Hatta biraz da mansıp da var, para da var. Tamamen duygusal her şey. Sonuçta artık kimse bu dediklerinizi ciddiye almıyor ve gelmiyor. Halbuki Allah da bütün bunları görüyor işte. İşte gençler bundan dolayı kayboluyor. Aynen. Yani özetle baki kalacak olan salih amellerdir. Vel bakiyatus salihah. Yani kurtaracak olan bizim eylemlerimiz. Evet. Onun için o veya bu değil. Hiç kimse hiç kimseyi kurtarmayacak. Kendi eylemleriniz sizi kurtaracak. Evet. Veya kendi eylemleriniz sizi batıracak. Onun için yani deizm tartışmalarında tekrar başa dönüp şunu soralım. Biz nerede yanlış yaptık? Biz nerede yanlış yaptık diye sorar. Eğer samimi olarak nerede yanlış yaptığımızı ararsak şunu göreceğiz. Aslında biz dinimizi kaynağından öğrenmeyerek, dinimizi Kur'ansızlaştırarak, Allahsızlaştırarak, anlamsızlaştırarak yaptık. Dolayısıyla paralel ilahlar icat ettik. Kimilerini dokunulmaz, kimilerini günahsız, kimilerini masum, kimilerini hatasız ilan ettik. Paralel ilahlar yaptık. Kur'an putları yıktı, biz etli kanlı canlı putlar yaptık. Paralel Kur'anlar icat ettik. Evet. Bakınız tarih boyunca falan üstadın, falan hocanın, falan şeyhin, falan gavsın, falan kutbun kitabını paralel Kur'an ilan ettik. Çünkü onlar da yazdırıldı, kendileri yazmadılar. Aynen öyle. Hepsinin ortak şeyi. Vahiy onlardı. Evet. Yani bana da geldi diyor. Bana arştan, Kur'an'ın indiği yerden indi diyor. Paralel Kur'anlar, paralel dinler icat ettik. Paralel Kabe'ler icat ettik. Bakınız Kabe'ye niye gidiyorsun, falanın türbesine gitsene diyen tarikatlar var biliyor musunuz? Böyle tarikatlar. Hatta adam kendisi demiş. Darihi Beytullah, türbem, kabrim Allah'ın beytidir diyor. Beytullah'tır. Adam demiş ya. Ha deyince adam mı oluyor hala? Tabii onu da sizin takdirlerinize bırakıyorum. Dolayısıyla paralel din, paralel peygamber, paralel Kur'an, paralel ilahlar çıkarmışız. Ondan sonra da paralel devletten şikayet ediyoruz. Allah aşkına. Hocam şeyden bir soru var, onu söyleyeyim. Yani bir soru gelmiş. Şimdi deizm, yani dinden kaçma, dinden uzaklaşma, layüsel olmak filan. Bu genel bir din politikasının sonucu değil mi ya? Bunda devletimizin, diyanetimizin kabahati, suçu yok mu yani? Şey böyle bir tarafa da dokunalım, azıcık dokunmada olmaz ki. Yani camilerde işte bugün hutbe okundu yani camilerde. Efendim 5 vakit namazın Taha 130'da vahyin 5. senesinde indiği belliyken Miraç'ta vahiyden 11 sene sonra söylemenin, efendim Bakara'nın son iki ayetinin medeni olduğunu bile bile hala Miraç'ta indir demenin, Diyanet'in hazırladığı bir hutbede söyleniyorsa bunu akılla, mantıkla ne alakası var? Bunu çocuklar görmüyor mu? Hocam affedersiniz, bunu bile bile yapılıyor. İlk inen surenin, Alak suresinin 9. ayeti namazdan bahsediyor hocam. Evet. Siz ilk inen surede namazdan bahseden, ilk inen sure namazdan bahsettiği halde, yıllar önce 5 vakit namaz hakkında ayet indiği halde, evet, işte biraz önce söylediniz. Dolayısıyla siz kalkacaksınız, 12. 11. yılda olduğunu iddia ettiğiniz İsra diye bir şey, bir mitoloji uyduracaksınız. Evet. Affedersiniz, Miraç diye. İsra Kur'an'ıydı, biz ona iman ederiz. O imanımızın konusu. Ama Miraç diye onun yanına efendim bir mitoloji uyduracaksınız ve aynı surenin 91. ayeti olacak veya 93. ayeti de olabilir yanlış hatırlamıyorsam. İsra suresinin müşrikler efendim 93. ayeti, müşrikler peygamberimize şöyle bir talepte bulunuyorlar. Göğe çıkmalı değil mi? 93. Eyvallah. Şimdi düşünün bu müşriklerin talebi hocam. Müşrikler istemişler, elde edememişler. Bizse uydurmuşuz. Nasıl bir şey? Şöyle değil mi? Demem lazım değil mi? Yani Diyanet İşleri Başkanlığı gibi din işlerinin yapıldığı bir merkezde Kur'an'ın tamamı bir ayet gibi okunmazsa nerede okunacak? Onlar bunu düşünmezler hocam, mi? Hocam ben bugün risk kapasitemi tamamladım. Bu kadar olmaz. Sen al. Tamam. Evet. Ben de o zaman ben risk alayım biraz. Tabii. Yani. Biraz da sen al hocam. Hocam bir şey daha söyleyeyim. Hocam bir reklam var. Bir reklam yani internetten buldum bir şey. Kur'an Tedavi Merkezi. Evet. Hiç sormayın. Bir adam araştırmacı. Altını da okur musunuz onun? Araştırmacı, şair, yazar, radyo, TV programcısı, İstanbul'da bulunan bütün adliyelerde 20 dalda uzman bilir kişilik görevini yaptı. Türkiye Fahri Trafik Müfettişi, Kur'an Tedavi Merkezi Müdürü bu adam. Evet, Kur'an ücreti Tedavi ne kadar hocam? Merkezi telefonlara var. Randevu almak için çağrı GSM var. Muayene, bakım, tedavi ücreti 200 lira. Tedavi süresi en az 3 saattir. Evet. Bu gerçek. Evet, bu gerçek mi değil mi diye araştırıldı. Telefon edildi. Gerçek bu. Evet, geldiğimiz nokta budur dostlar. Şimdi Türkiye'deki Kur'an'la fotoğrafımızdır bu. Kur'an'la olan bu kötü ilişkinin, sığ ilişkinin, parasal ilişkinin, sahtekarlık ilişkisinin neticesinde ortaya çıkan adamlar bunlar, sahtekar bunlar, soytarı bunlar, yobaz bunlar, her şey. Bir tanesi demiş ki hocam, çok pahalı okuyorsun hocam Kur'an'ı demişler. Allah'ın ayetlerini az bir paraya sattılar diye kızıyor demiş. Evet değerli dostlar, efendim, tekrar buluşmak üzere bir 5 dakika da verelim. Görüşmek üzere efendim. Sağ olun. Selamun Aleyküm. Efendim hayırlı akşamlar tekrardan. Hoş geldiniz. Bizim hocamla beraber yaptığımız konuşma, sohbet burada keselim istiyoruz. Bu bölümde inşallah soru cevap faslı olsun. Efendim benim Mersin'de çok sevdiğim bir abla dediğim bir bizi izleyen bir Çağlar ablam var. Harika bir ablam. Televizyonu izleyemiyor. Akşam notlar gönderdik ya işte, şunu yapın, bunu yapın, ayarlayın filan diye. Merhaba sevgili hocam. Bu bilgi ve uygulamalar beni aşıyor. Çok fazla beceremiyor. Ama yine de uğraşacağım. Ulaşamazsam çok üzüleceğim. Mesaj yazmış. Sonra buldum demiş. Hocam buldum. Dinlemeye hazırım. Size kolay gelsin. Çok güzel bir sohbet olacağını düşünüyorum. O ara başımla alakalı sorusu var. O geçti. Merhaba hocam, program çok güzel gidiyor. Hocama saygılar, efendim size selamlar var. Saygı bizden efendim. Sayın hocam, sevgili hocam, bitmesini istemiyorum ama her güzel şey gibi bitecek galiba demiş. Çağlar abla, efendim selamlar, bitmez inşallah, biterse devam ederiz. Selamlar gönderiyoruz. Aleyküm selam efendim, hocamın da selamları var, saygıları var. Değerli dostlar, bu programların hazırlanmasında Nebevi Kur'an halkalarını söylemiştim. Başkanı burada, Hakan Dinç, arkadaşlarımız buradalar. Ayrıca sadece Kalender, Aydın'daki Kalender Başkanı Recep Atay'ın olduğu benim sevgili kardeşim o değil. Ayrıca efendim Denizli'den, Muğla'dan, İzmir'den, Endülüsler'den sevgili dernek arkadaşlarımız burada, Kur'an halkası arkadaşlarımız burada. Daha doğrusu şöyle diyelim, Kur'an talebeleri burada. Eyvallah. Biz hepimiz Kur'an talebesiyiz. Ben zaman zaman hocama söylüyorum. Hocam şöyle mi olayım, böyle mi olayım diye. O diyor ki sen Kur'an talebesisin, ondan daha büyük ne olacaksın ki? Söylemedi bakın, orayı sansürledi, ben söyleyeyim. Cumhurbaşkanı adayı olacaktı bir önceki seçimde. Ne? Bana sordu. Olur yani. Siz Orhan Hoca'yı tanımıyorsunuz. Orhan Hoca yüksek bürokrat. Estağfurullah. Orhan Hoca bakanlık müsteşarlıkları yapmış. Tabii. Orhan Hoca federasyon yöneticiliği yapmış. Estağfurullah. Efendim, yani çok şey yapmış elhamdülillah. Bugün hocaların hocası. Estağfurullah. Bana sordu. Ben de dedim ki Cumhurbaşkanı olma, Kur'an talebesi ol dedim. Elhamdülillah. Evet, hocamın bana olan sözü oydu, o benim için bir emirdi ve ben Cumhurbaşkanı olmadım. Bunu alkışlayacaksınız aslında. Ya, gerçekten olur. Arkadaşlar niye alkışlamıyorsun? Oldum mu olmadım işte. Daha ne yapayım yani. Evet, efendim, şimdi bizi misafir eden, bu programı Aydın'da hazırlayan, pek çok fedakarlıkta bulunan, katlanan, Aydın Kalender Başkanı sevgili kardeşim Recep Atay. Hem selamlar buluşması yapsın, hem de bir sorulara varsa sorsun, hem kendisini tanısın diye. Eyvallah. Kendisine bir söz vereyim efendim. Eyvallah. Recep Başkanım neredesin? Buradasın. Ya, merhaba. Peki. Buyurun efendim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Aydın'ımıza hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Onur duyduk hocam. Tabii Kur'an'ı anlamaya çalışırken sizlerle tanıştık. Hasbelkader hala okumaya, anlamaya devam ediyoruz. Bu süreçte yani bu çalışmaları toplu yapabilmek için de derneğimizi işte böyle basit imkanlarla kurmaya çalıştık ve bir şekilde de yürütmeye çalışıyoruz. Rabbim yardımcımız olsun. Yani bunu yaparak sorumlu davranmaya çalıştık. İnşallah. Bu programın vesilesiyle sizi Aydın'da konuk etmek, ağırlamak gerçekten bizim için bir onur. Aydın halkıyla da tanıştırmak gayesiyle sizi inşallah buraya davet etmiştik. Ve davetimizi kırmadınız. Allah razı olsun. Şimdi Aydın Kalender mütevazi bir dernek. Hedefi kul olmak, Allah'ın rızasını kazanmak. Bunun için en meşru yöntemin Kur'an halkaları olduğunu düşündük. Kur'an halkaları yöntemiyle toplumda yani bir fırkalaşma oluşturmadan Kur'an'ın yani hocamızı Kur'an edinerek kendimizi bu yolda elimizden gelen gayreti göstermeye çalıştık. Beni kastetmiyorsunuz, yanlış anlaşılmasın. Kur'an'ı hoca edindik. Eyvallah hocam. Tamam. Evet, bunu sizden öğrendik. Teşekkür ediyoruz. Bizim imamımız Kur'an'dır inşallah. Bu çalışmaları yaparken şunu öğrendik. Yani bir kere bu çalışmaların içine girip Kur'an'ın talebesi olmamız gerektiğini öğrendik. Hamdolsun Kur'an'ın talebe olduk. Allah'ın projesinde yer aldığımızı düşünüyoruz. Allah'ın projesi neydi? Kulluktu. İnşallah ona güzel bir kullukla yaklaşmak istiyoruz. Rabbim kabul buyursun. Kardeşlerimiz de öyle, derneğe gelen veya diğer Kur'an halkalarında kardeşlerimiz de hepsi mütevazi insanlar. Büyük hedeflerimiz yok. Hedeflerimiz şu, kul olmak sadece. İşte büyük yapılar oluşturup işte sistemleri ele geçirmek falan asla değil. Sadece kul olmak istiyoruz. Hedefimiz bu. İnşallah Kur'an halkalarının da hedefi bu. Yani Kur'an'la aramıza giren her şeyi ortadan kaldırmak istiyoruz. İnşallah. Ben soru olarak yani yıllardır düşündüğüm bir soru, din diliyle ilgili bir soru. Dolayısıyla deizme de cevap olduğunu düşündüğüm bir soru sormak istiyorum. İster işte mezhebi anlamda, ister felsefi anlamda din dilini kullanan işte müçtehit imamlar veya işte zamanımızın alimleri veya geçmiş alimler, müfessirler soruları cevap vermeye çalışırken sorunları çözmek için bir din dili kullanmışlar, bir usul kullanmışlar. Bu usul kendi zaman dilimi içerisinde bir sistem oluşturmuş. Demişler ki bu Kur'an bu şekilde anlaşılır. Sonraki gelenler başka şeyler söylemiş. Bu süreçte günümüzden yola çıkarsak, işte tarihselcilik gibi yakın zamanın, evrenselcilik gibi ya da hocamın ısrarla üzerinde durduğu metodolojik olarak söylediği maksatçılık gibi yöntemler oluşmuş. Şimdi herkes birbirini suçlarken kendi herkes bağlı olduğu usulün dilini mutlak olarak görmeye çalışmış. Aslında bizim usul olarak kullandığımız dil Kur'an'a ulaşmaya çalıştığımız bir yöntem. Yani bunun mutlak olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani sorunları çözmek için kullandığımız din dilini mutlaklaştırmamalıyız. Çünkü bugün tarihselcilik olarak baktığımız bir olaya, dün evrenselcilik diye baktığımız bir olay, süreç içerisinde ilerideki bir süreçte farklı bir dil olabilir. Yani başka bir şey olabilir yani. Yani günümüzdeki oluşturduğumuz bir şey mutlak olmayacağını düşünüyorum. Yani bu dil bizim zamanımızın dili olabilir. İleriki zamanların dili olmayabilir. Yani yöntemler bazen değişebilir. Buradan yola çıkarak hocam, Kur'an'ın din dili, yani biraz açarsak nasıl olmalı? Yani herkesin anlayabileceği bir dil nasıl oluşturulabilir? Teşekkür ediyorum. Sağ olun Recep Başkanım. Buyurun efendim. Şöyle anladım, doğru mu anladım? Din dili benim kastettiğim manaya da kastediyorsanız eğer, bu konuda daha önceden yazdıklarım var, eserlerim var, makalelerim var. Yani dinin değişmezleri var, bir de değişkenleri var. Ama dinin değişken olan tarafı din dilidir. Yani akaidi değişmez, akide değişmez. Ayetleri değiştiremeyiz. Ama din dili, dini sunuş tarzı değişir. Ambiyans diyor ecnebiler ya, yani sunuş tarzı. Bu dün farklı şeylerle sunuluyordu. Mesela dün sunulan bilgi, din, dünün bilgisiyle sunuluyordu. Dünün kültürünün içinde sunuluyordu. Bugünkü din ise bugünün bilgisi içinde sunuluyor, sunulması lazım. Zira yaşanmamış kabul edemeyiz. 1200 yıl önceki zamanın dilini bugün de geçerli kılmaya çalıştığımızda insanlar dilin eskidiğini görüyorlar, dili din zannediyorlar, din eskidi zannediyorlar. Bu çok önemli. Oysa dil eskidi. Dil öyle çabuk eskiyebiliyor ki Şafii Bağdat'ta yazdığı kitabı Kahire'ye göçünce tamamen iptal ediyor. Hatta o kitaba göre o içtihatlarını alanlara da yasaklıyor. Ve Kahire'de yeniden içtihat oluşturuyor. Sıkıntı ne? Bağdat ortamıyla Kahire ortamı arasındaki fark. Şimdi bir kişinin daha yaşarken, Şafii 54 yaşında öldü, unutmayalım. 54 yaş. Bir kişinin daha yaşarken iki ayrı şehirde iki ayrı dil kullanma ihtiyacı hissediyorsa, o kişinin o gün kurduğu dili bugün biz niye din ilan ediyoruz? Sorun bu. Yani Şafii'nin içtihadı niye din oluyor? Bizim tüm derdimiz bu zaten. Yani din kültürü ile dini birbirinden ayıralım. Din kültürü beşeridir, din ilahidir. İlahi olanla beşeri olan arasındaki fark, Allah'la beşer arasındaki, insan arasındaki fark kadar büyüktür. Onun için insanın sözünü Allah'ın sözüyle eşit tutmayalım. İçtihat insanın sözüdür. İşte mezhep imamlarının görüşleri, yorumları, falan imamın, falan alimin, falan hocanın görüşü. Dolayısıyla bunlar onların görüşüdür. Eğer onların görüşünün arkasından gitmek isteyen varsa gitsin. Fakat bunu din ilan etmesin. Sıkıntı buradan çıkıyor. Onun için biz burada ittifak etmek zorundayız. Yoksa mı? Yoksa dini yorduk işte. Din yoruldu. 1400 yıllık bagajı dinin sırtına at. Falanca söylemiş, onu dinin sırtına at. Feşmekence söylemiş, onu dinin sırtına at. Falancalar hadis uydurmuşlar yüz binlerce, onu dinin sırtına at. Falancalar içtihat etmişler, onu dinin sırtına at. Falanca fetva vermiş, onu dinin sırtına at. Ve din öyle bir şişsin ki dinin dizleri derman kalmasın. Ayakta duracak hali kalmasın. Dolayısıyla al din yoruldu. Din yorulmadı sadece, biz de yorulduk. Ve din alanımızı daralttı, hayat alanımızı daralttı. Maişeten danken oldu yani. Daraltılmış bir hayat alanına dönüştürüldü. Manevra alanımız kalmadı. Niye? Müzik dinleme haram. Resim yapma haram. Heykel koyma haram. Anlatabiliyor muyum? Öksürme haram, tıksırma haram. Efendim, yaşama haram. Şunu yapma haram, bunu yapma haram. Sahte haramlarla etrafımız dolduruldu. Allah'ın helal kıldığını haram kıla kıla kıla Allah'ın helal dairesi içinde alan kalmadı. Atomun çekirdeği elektrona değdi. Al sana füzyon. Anlatabiliyor muyum? Çöktü. Sistem çöktü. Onun için biz diyoruz ki şu kulların dinin içine kattığı şeyleri bir kullara verin. Kulların uydurdukları rivayetleri, Allah Resulü'nün ağzına koydukları, uydurdukları rivayetleri kendilerine bir iade edin. Bu Arap kültürüdür, alakası yoktur. Hadis dediğiniz şey Arap kültürüdür. Arap kültürünü din ilan etmeyin. Adam bugün 200 sene sonra çıkmış, Arap kültürünü Allah Resulü'nün ağzına koymuş. Değil. Adam patlıcan satıyormuş. Yani bugün troller var ya, o gün de troller var. Adam trollük yapıyor. Bu düpedüz trollük. Adam patlıcan satıyor, bölgeye ilk defa geliyor. Efendim, patlıcan cennetten çıkmadır diye bir hadis uyduruyor ve oraya koyuyor. İşte öyle satıyor. Adam tuz satıyor, tuzunu satamıyor. Peygamber yemeğe tuzla başlar diyor. Uyduran da belli. Tuzcu olduğunu da biliyoruz artık. Anlatabiliyor muyum? Yani reklamları dinlediniz. Ama ben reklamları dinlediniz diyorum da adam diyor ki Allah Resulü'nün hadisi zaten büyük çoğunluk da bu da vahidir diyor. Bitti. Orada söz bitiyor. Yani din dili değişir. Peki din dilini eğer sabit tutarsak ne olur? Sabit tutarsak o zaman eskiyen dili din eskidi zanneder yeni nesiller ve dinden soğurlar. Dine mesafe koyarlar. Aslında eskiyen din değildi. Yanlış biliyor, din diliydi. Onun için her çağın din dili vardır. Bu bizim dilimiz de eskiyecek, onu unutmayın. Yani siz bundan 1200 sene önce yaşamış müçtehitlerden, alimlerden gen fıkhı bekler misiniz? Beklerseniz hak olur mu bu? Bu zulüm olmaz mı? Peki onlardan yapay zeka fıkhı bekler misiniz? Yani yapay zeka hakkında falanca imam ne demiş diye araştırmak akla ziyan bir durum değil mi? Peki astronomi hakkında, peki Mars'ta koloni kurma hakkında ne olacak? Mars'ta kurulan kolonide Müslümanlar nasıl ibadet edecekler? Niye gülüyorsunuz? 2033'te bu gerçekleşecek Allah'ın izniyle. Peki ne yapacağız? Söyleyin bir. Mars bizi ilgilendirmiyor. Bana şu kadar para ver, ben onu sana söyleyeyim. Yani şarlatanların yaptığı gibi mi yapacağız yani? Bu mu yani? Vereceğimiz cevap bu mu? Ayıp değil mi bu? Yüz karası değil mi? Dolayısıyla görüyorsunuz daha sayarım gider. Çok hazırlıksızız. Çok hazırlıksızız. Niye hazırlıksızız? Ne mevcut dünyayı biliyoruz ne eski dünyayı biliyoruz. Ve ne de gelecek hakkında bir projeksiyonumuz var, öngörümüz var, hazırlığımız var. Daha mevcut dünyaya yetişmiş değiliz ki geleceğe hazırlık yapalım. Halimiz harap gerçekten. Onun için diyoruz ki, yahu bu din çok sade, çok çok sade. Ben öyle Hristiyanlar gördüm ki Müslüman, niye Müslüman oldun dedim. Tevhidin sadeliği beni cezbetti dedi. Çok çok ilginç, sizin farkına, bizim farkına varmadığımız bir şey bu, biliyor musunuz? Biz Müslümanız ya, hani öyle doğduk ya, doğmaz olaydık diyeceğim yine bana olacak efendim. Öyle doğduk ya, tevhidin sadeliğinin farkında değiliz. La ilahe illallah'ın değerinin farkında değiliz. O kadar sade bir inanç ki, o kadar saf bir inanç ki, o kadar yalın ki, o kadar saf ki, o kadar süzme ve altın ki. Hiçbir şey karışmıyor içine. Karıştıramıyorsunuz. Elmas gibi. Onun için yani tevhidin sadeliği de gitti. Bakınız şirk karıştırdık içine. Onun için tekrar söylüyorum. Din dili değişir. Değişmek zorundadır. Din dili eskir. Eskir. Çünkü tabiatı budur. Sünnetullah budur. O zaman din dilini değiştirmezsek din eskidi zannedecekler ve dine zulmetmiş olacağız. Efendim. Efendim teşekkür ederim hocam. Evet. Ya bu şimdi çok soru var. Şimdi zaten ben de zor olduğunu söyleyecektim. Yani bu teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yani geri alın bu soruyu, yoksa tüm soruları iptal etmemiz zorunda kalacağız. Bu bir ders konusu aslında. Evet. Efendim çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ben teşekkür. Bir söz talebi var. Hakan Dinç Nebevi Kur'an Halkaları Birim Başkanımız Hakan Hemşerim. Buyurun efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem hocalarım, değerli davetli kardeşlerim ve bizi izleyen kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Öncelikle bu programı Anadolu'da yapalım. Oradaki kardeşlerimizle programı, hocalarımızı buluşturalım. Önerimizi kabul eden değerli hocalarıma ve Hilal Televizyonu'na çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Anadolu'daki bu programın organizasyonunu Nebevi Kur'an Halkaları yönetimi yürütmektedir. Buradaki yerel kardeşlerimizle elbette. Dolayısıyla bu programda emeği geçen başta Recep Bey kardeşim olmak üzere bütün kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Nebevi Kur'an Halkaları yönetimi 6 yıl önce kurulmuştu. Resulullah'ın 610 yılında başlattığı eğitim halkalarının bir ucu, bir halkası da biz olalım diye kurulduk. Ve Türkiye'deki Kur'an halkaları programlarını organize etmek, eğitimini vermek ve insanları Kur'an halkalarıyla buluşturmak da amacımız. Çok şükür bugün Türkiye'nin hemen hemen her ilinde, pek çok ilçesinde, Avrupa'da, pek çok ülkede, hatta Amerika'da Kur'an halkalarıyla Kur'an dersi yapmak isteyen kardeşlerimizle buluşmak isteyenleri bir araya getirebiliyoruz. Ayrıca bu dersleri yapan hocalarımız demeyelim, kendi içimizden bu dersleri yapan Kur'an halkası sorumlusu dediğimiz arkadaşlarımızın eğitimini sürekli vererek onların eğitim kalitesini de arttırmak bizim ilgi alanlarımızdan bir tanesi. Ve bu çalışmalarla da insanları Kur'an'la buluşturmak çok önemli. Bu yüzden meşru her tür argümanı kullanıyoruz. İşte bu programlar, Hilal Televizyon'da yaptığımız Hedef 610 yarışması ki Nisan ayını çocuklara ayırdık ve çok güzel çocuklarımız olduğunu görerek gururlandık, memnun olduk. Yani bu anlamda aklımıza gelebilecek birçok projeyi yürütüyoruz. Bunu yapan Nebevi Kur'an Halkaları yönetimi gönüllü çalışan arkadaşlardan oluşuyor, ben de dahil. Hepimizin işi, gücü, mesleği var. Yani bu çalışmaları yapmak için ekstra zaman harcanabildiğini de gösterdik. Biz Türkiye'nin her yerini gezdik. Son 2 yılda 66 ili gezdik. Oradaki bütün Kur'an halkalarıyla tanışıyoruz. Görüşüyoruz, istişare yapıyoruz. Onlara nasıl yardımcı olabileceğimizi öğreniyoruz. Biz de onlardan alacaklarımızı alıyoruz. Bu şekilde bu çalışmaları götürüyoruz. Bu programın Esma-i Hüsna'dan yansımalar olmasına rağmen bu akşam çok önemli güncel bir konuya el atmasından dolayı da sizlere, hocalarıma ayrıca çok teşekkür ediyorum. Biz de bu şeyi görerek bu sene Kur'an halkalarındaki derslere Kur'an'daki insan ayetlerini, tabiat ayetlerini, kainat ayetlerine de önem verilmesi gerektiğini ısrarla vurguluyoruz. Bu anlamda hocamdan bugünkü konuyu özelde alırsak, deizm konusunu Kur'an halka derslerinde bu tarz konularda veya bu tür sorunları olan kardeşlerimize nasıl yaklaşabilmemiz gerektiği noktasında biz Kur'an halkalarına ne tür görevler düşüyor, ne yapabiliriz onları öğrenmek istiyorum. Eyvallah. Teşekkür ederim hocam. Eyvallah. Aslında Kur'an bu mevzuyu ele alır. Yani deizmi ele alır Kur'an. Çünkü yeni bir şey değil bu. Bu inanç yeni bir şey değil. Eski Yunan'dan beri gelen inanç türlerinden bir tanesidir. Yani onlara sorulduğunda Mülk suresinde size bir peygamber, bir uyarıcı gelmemiş miydi diye sorulduğunda قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَذ۪يرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ dediler ki bize elbette uyarıcılar gelmişti. Gelmişti. فَكَذَّبْنَا fakat biz yalanladık. وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ve dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. Bu biz Allah hiçbir şey indirmemiştir diyen bu ayette aslında dile gelen inanç deizmdir. Anlatabiliyor muyum? Allah diyorlar ve Allah'ın varlığına inanıyor. Bir yaratıcının varlığına inanıyorlar. Ama öbür taraftan da diyorlar ki insanla ilgilenmedi. Yani insana bir yön, yol, yordam, yol tarif etmedi. Rehberlik yapmadı diyorlar. Aslında gördüğünüz gibi bu gibi akut meselelerde Kur'an halkalarına ben sadece hiyerarşiye ve kronolojiye sadık kalma adına şey yapmamalarını, bir ara verip araya acil meseleyi almalarını sizin şahsınızda ısrarla teklif ediyorum. Çünkü bunlar mesela hiç gündeminizde olmaz, o gün rahatsız oluverirsiniz değil mi? O gün rahatsız olduğunuzda bir numaralı gündeminiz o rahatsızlığın tedavisidir. Bu da toplumsal bir rahatsızlık. Aslında ben şu anlamda rahatsız olmuyorum, yanlış anlaşılmasın. Ben piyasadaki bu mevcut atalar dini dindarlığının rahatsız olduğu manada bu gelişmeden rahatsız değilim. Ben bunu bir gelişme olarak görüyorum. Onun için mesela Avrupa'daki ateizmin ilerlemesini görüyorum. Aynı süreç bizde de işliyor. Ama bizimki daha geriden geliyor. Nedir Avrupa'da ateizmi, nihilizmi, deizmi yaygınlaştıran süreç? Şu anda Avrupa'da, Amerika'da tüm istatistiklerin gösterdiği bu Hakan Bey. Tüm istatistikler şunu veriyor. Avrupa'da, Amerika'da, Japonya'da dahil bir numaralı din ateizm. Şimdi bu böyle. Peki neden? Zira Hristiyanlığın bizzat kendisi, Şintoizmin bizzat kendisi Japonya'da bir kültürdür, din değil. Dinleşmiş bir kültürdür, kültleşmiş bir kültür. Kültleşmiş bir kültür. Yani artık rit olmuş, ritüel olmuş. Mit, rit olmuş. Mitoloji, ritüel olmuş. Dolayısıyla bu din değil, din bu değil. Ama dönelim deseler dönecekleri bir asıl yok. Ellerinde bir asıl yok. Zira kilise kendisini Tanrı yerine koymuş. Kilisenin aforizmasını biliyorsunuz. Kilise kurtuluştur. Evet. Kilisenin aforizması başından beri budur. Kilise kurtuluştur. Ve Pavlusları bunu yapmış. Pavlus başta olmak üzere. Ondan sonraki gelen Pavluslar bunu yapmışlar. Hazreti İsa'nın mesajından koparmışlar. Paganizmi Hristiyanlık diye servis etmişler. Ve buraya kadar geldi. Öğrendiler nihayetinde. Öğrendiler ki her şey gitmiş. Haç paganizmden alınmış. Sunday, pazar gününün şeyi nedir? Hürmeti nedir? Niye pazar kiliseye gider? Güneş günü, güneşe tapma günüdür. Sunday, güneş günü, güneşe tapma günü demektir. Monday, moon day'dir aslı. Ay günüdür, aya tapma günüdür. Anlatabiliyor muyum? Wednesday, aslında Venüs day'dir. Venüs'e tapma günüdür. Anlatabiliyor muyum? Yani ne kaldı ki geriye? Şimdi İsa işte çama inecek. Çam İskandinav mitolojisinden alınmış. Haç efendim paganizmden alınmış. Üçleme baba oğul ruhul kudüs paganizmden alınmış. Hepsi onlardan alınmış. Bunu öğrendiler. Ne kaldı geriye? Bitti. O ama geri dönelim deseler, hani asıl Hristiyanlığı bulalım deseler, aslında asıl Hristiyanlık diye bir şey yok. İseviliği diyelim. İsevi İslam'a gelecekler. Yani başka çaresi. Ama bizim böyle mi çaremiz var? Asıl İslam'ı bulalım dediğimizde yöneleceğimiz bir kaynak var. O kaynağa yöneldik mi bitiyor zaten. Önümüz de aydınlanıyor. Açılıyor. Bagajlardan da kurtuluyoruz. Ve bilim yapabilecek imkanımız oluyor. Keşif yapabilecek imkanımız oluyor. İnkişaf yapabilecek imkanımız oluyor. Teknoloji üretecek imkanımız oluyor. Çünkü manevra alanı açılıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani sahte dinle kapanan manevra alanını açın. O sahteleri atın. Önünüze kocaman bir manevra alanı çıkıyor. Dolayısıyla şunu toparlayayım efendim. Ben Kur'an halkalarının bu meseleyi ve buna benzer meseleleri ıskalamamasını. Oraya bir ara versin o periyodik Kur'an dersine. Oraya bunu alsın. Hatta bazen öyle olur ki ayetler acil çağrı şeyine dönüşür. Anlatabiliyor muyum? Yani işte bu noktada bu biraz önce söylediğim Mülk suresindeki ayetleri getirsinler. Arkadaşlar önümüzdeki şey deizm konusu ve bu. Yani bu meselede ben uydurulmuş dinin telaşına katılmıyorum. Bu telaşı aksine ben bunu bir gelişme olarak görüyorum. Sorgulama çünkü. Yani insanlar dine layık lakayt kalmasın, sorgulasın. Lakayt kaldığınız şey öldürmekten daha beter ettiğiniz şeydir. Aldırmadığınız şey öldürmekten daha beter ettiğiniz şeydir. Onun için öldürün ama aldırmazlık yapmayın. Dolayısıyla aldırın, aldırsınlar. Onun için sorgulama eğer başlamazsa biz ya eyyühellezine amenu, aminu. Ey iman edenler, ey iman ettiğini iddia edenler, imanınız olmadı. Adam gibi iman edin. Ayetine iman etmeyeceğiz. Bunu yapmayacağız. Efendim teşekkür ederim. Değerli dostlar, sorular harika. Cevaplar daha harika. Vallahi ben not alıyorum. Yani hocam söyledikçe. Arkası açık yani şey değil. Acele yani, etmeyin efendim. Yani zaten öyle sabah kadar. Parası neyse verelim yani. Efendim ben saati not alırım. Ona göre ücret keserim. Olay ben yani sayın yönetmenimiz, genel müdürümüz de burada. Efendim yani arkası açık. Şey efendim, bize onlar, kalkın gidin diyecek halleri yok hocam. Onlar benim arkamda yanlış. Eyvallah. Laf edersiniz. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Hava da çok güzel. Maşallah. Şey çok aydın güzel. Güzel. Şiş kebap evet, güzel demiyorum tabii. Değerli dostlar, Kur'an halkalarının güzelliğini görüyoruz yani değil mi? Kur'an halkalarına ben bayılıyorum. Şahsen hocam biliyor, benim kendi Kur'an halkalarım var. Haftanın 7 gününü doldurdum. 7 Kur'an halkası. Şimdi ay günlere çift çift eklemeye başladım. 3 günde 2 Kur'an halkası oldu. Hafta 10 gün 10 Kur'an halkam var. 2-2 gitmeye çalışıyorum. Ne kadar götürürsem, şimdi benim Kur'an halkalarımın öğrencileri de Kur'an halkası. Orhan Hoca alkışı hak etmedi mi arkadaşlar? Yani şunun için söylüyorum, evet. Bu önemli bir konu. Çünkü insan dinini bir başkasından değil, direkt Allah'tan öğrenmelidir. Allah'ın dinini Allah'tan öğreneceksin. Allah'tan öğreneceksin. Eyvallah. Zaten kalıcı bilgi de o. Onun için de yapılacak şey, Kur'an-ı Kerim'i önünüze açıp, ey Kur'an sen benim hocamsın, senden öncekileri ben unuttum, bana öğret lütfen deyip, Kur'an önünde diz çökmektir. Kur'an bana gelin diyen hiç kimseye gitmeyeceksiniz. Evet, aynen öyle. Eyvallah. Doğru. Allah'a çağıran doğru söylüyor. Amen. Allah'tan başkasına çağıran yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Evet. Eyvallah. Bana gelmeyin, bize gelmeyin, bizde yani, bir şey yok zaten. Kendine gel. Kur'an'a gidin. Gelecek. Beraber Kur'an'a gidelim. Yani evet. Allah'a gidelim değil, beraber yürüyelim. Allah'la beraber yürüyelim. Hadise bu kadar. Ben kendimi taşıyamıyorum. Bana gelip de ne olacak hocam? Allah aşkına onları nasıl taşıyacağım yani? Aynen öyle. Yeah. Evet değerli dostlar, bir başka konuşmacımız Akabe Vakfı Başkanımız, benim de başkanım Sabahattin Öztekin. Buyurun efendim. Efendim benim burada bir başkanım daha var. Endülüs'ten başkanım. Nerede Figen Hanım? Evet. Çok kıymetli hocalarım, bizi ekranlar başında dinleyen çok kıymetli Kur'an dostları. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize, üzerimize olsun inşallah. Gecemiz hayırlara vesile olsun, programımız hayırlara vesile olsun inşallah. Ben özellikle Kur'an halkaları yönetimine ve burada Kalemdar Başkanımız Recep Bey'e bu güzel programı hazırladıklarından dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Kendilerinden Allah razı olsun diyorum. Hocam ben deizmle ilgili sadece kısa bir aklıma takılan bir şey olduğu için sormak istiyorum. Daha önceki konferanslarınızda yönetmekle ilgili sunumlarınız olmuştu. Burada zaaflarımızı yönetmek özellikle kısmında bu deizmi biz toplumsal olarak bir zaaf olarak görürsek bunu yönettiğimiz takdirde bu meziyete dönüşür mü? Veya bu zaaf olarak görülemez mi? Diye bir sorun var. Eyvallah. Bunu sormak istedim hocam. Bir fırsat olabilir mi? Eyvallah. Efendim öyledir zaten. Tarih boyunca da öyle olmuştur. Mesela yenilgiler, savaşta yenilgiler daha sonraki zaferlerin fırsatıdır. Yenile yenile yenmesi de öğrenir. Aynen öyle. Aynen öyle. Hep öyledir zaten. Demirbaş Harun'un yaptığı. İnsanoğlu düşmeden yürümeyi öğrenen bir insanoğlu var mıdır? Öyle bir insan yoktur. O zaman aynısı burada da geçerlidir. Evet. Ya peki yöneten tarafımız hangi tarafımız? Yöneten tarafımız irademiz. Aklımız, vicdanımız. Yani aslında yönetmekten söz ediyorsak aklı, iradeyi, vicdanı, bilinci güçlendirmekten söz ediyoruz. Bakınız, gelecek tüm tehlikelere karşı alacağımız bir numaralı tedbir budur. Çocuklarınız hakkında endişe mi ediyorsunuz? Bir numaralı tedbir budur. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Kafes mi yaptıracaksınız? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Odaya mı kapatacaksınız? Sırtında kızılcık sopası mı kıracaksınız? Allah aşkına ne yapmayı düşünüyorsunuz? Hiçbir şey kar etmez, onu söyleyeyim. Ve bunların hiçbiri de doğru değil. Hepsi de yanlış. Peki boğazına bir zincir takıp da bir yere mi bağlamayı düşünüyorsunuz? Hayır. Ne yapabileceksiniz? Onu kendi zaaflarını, kendi günahlarını, kendi meziyetlerini, kendi imkanlarını, parasını, pulunu, hatta güzelliğini, yakışıklılığını, efendim sevgisini, öfkesini, efendim korkusunu yönetebilecek bir iradeyle donatın. Bırak. Küveze gerek yok. Kırın küveze. Küvezde bebek büyütmeyin. Bağışıklık sistemini geliştir. Günah işler. Günah işlemez demiyorum ama günahının altında ezilmez. Günahını yönetir. Yönetir. Evet. Hatta işlediği günah bile bir sonraki halinin, iyi halinin atlama taşı olur. Trampleni evet. Olur. Anlatabiliyor muyum? Efendim, günah işleyip tövbe eden tekrardan daha mükemmel adam. Adem'in hali ne? Tabii, bunun için tabii. Anlatılıyor. Adem onun Musa'nın için hali bunun için anlatıyor. Tabii. Beyaz elin anlatılmasının sebebi bu. El niye beyaz el? Ne yani o ışık saçan el niye ışık? Niye? O adam öldüren eldir. Haksız yere adam öldüren eldir o el. Haksız yere adam öldüren Musa eli eğer adam gibi aklarsan, adam gibi arınırsan nur saçan, ışık saçan bir ele dönüşür. Budur. Alacağımız ders budur. Onun için görüyorsunuz, melekleştireceğim diyen herkes yalan söylüyor insan. İnsanı melek yapacağım diyen insana kötülük yapar. İnsanı kusursuz yapacağım diyen herkes insana yalan söyler. Kusursuzluk iddiası nerede var oradan kaçmak lazım. Orada şeytan yetiştiririz. Onun için de yönetmeyi öğrettiğimizde Allah'ın izniyle sorunu çözmüş olacağız. Onun için insanlık tarihi boyunca insanı insan eden, beşerlikten çıkarıp insanlığa dönüştüren şey zaten akıl, irade, vicdan, bilinçti. Ama insanlık tarihinde hiç bu dörtlü bu kadar önemli olmadı. Bugünkü kadar önemli olmadı. Niye? Çünkü geçmişle günahın ayağına siz giderdiniz. Şimdi günah sizin ayağınıza servis ediyor. Geçmişte şeytanlar çağırınca gelirdi. Şimdi çağırmadan geliyorlar. Geçmişte hiç bu kadar bilgiye ulaşmamıştınız. İnsanlık hiç bu kadar bilgiye ulaşmamıştı. Bugün aslında bilgisizlik değil sorun. Bilgiyi seçememe, ayırt edememe. Dolayısıyla ne yapacağız? Nasıl seçeceğiz? İşte size irade. Çünkü seçim diye konuştuğumuz her yerde irade demiş oluyoruz aslında. Çünkü seçim iradenin eylemidir. Bu anlamda başka çaremiz yok dostlar. Çare bu. Eğer geleceğin dünyasına karşı da, bize meydan okuyanlara karşı da bir dik duruş sergilemek istiyorsak, eğer birileri beka kaygısı görüyorsa, beka sorunu görüyorsa, varoluş sorunu görüyorsa, yani ne olarak görüyorsa sorunu görsün, bir tek cevabı var. İnanın ki öyle. İnsanı güçlendirmek, insanı kalitelendirmek. İnsan kumaşını güçlendirmediğimiz sürece hiçbir şeyle aşamayız içinde bulunduğumuz bu sorunu. Yani içinde bulunduğumuz çağ böyle bir çağ. Eğer treni de kaçırırsak bir daha ki gelen trene yer ayırtamayacağız. Onu da söyleyeyim. Çünkü bu son tren diye görüyorum ben. Bu gelen çok tren kaçırdık. Geçmişte çok tren kaçırdık. Bakın o geçmişte kaçan trenlerin, şimdi başlayalım mı Osmanlı tarihinden? Yani dizi filmlerden öğrenmiyorsunuz değil mi Osmanlı tarihini? Yapmayın Allah'ınızın aşkına. Yapmayın. Kendinize kıymayın. Tarihe de kıymayın. Alın adam akıllı iki tane kitap alın. Yalnız birbirinin zıttı olsun. Bir içeriden bir dışarıdan olsun. Bir onlardan bir bizden olsun. Tek taraflı hiç bakmayın. Tek taraflı hiç okumayın. Aldatırlar, kandırırlar. Yoksa mı? Tarihimiz biriktirilmiş yalanlar, dinimiz biriktirilmiş hurafeler, siyasetimiz biriktirilmiş entrikalardan ibaret olur. Ve siz de biz de tatlı bir uykunun içinde mışıl mışıl uyuruz. Lütfen, lütfen bizi uyutanlara karşı uyanık olalım. Ve sarsanları tebrik edelim. Nöbetçiler haykırıyorsa eğer yangın var diye, o nöbetçiye dua edelim. Ama o nöbetçiye beni uykumdan uyandırdı diye ağzımız dolusu hakaret etmeyelim. Olmaz mı? Efendim teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ben notlarımı alıyorum hocam. Estağfurullah. Tamam hocam. Boş geçin. Değerli dostlar, Aydın Kalemder'den bir hanım kızımız Nevin Berberoğlu. Buyurunuz efendim. Ben Aydın Kalemder, Kur'an halkaları talebesiyim. Aydın'ımıza hoş geldiniz. Kur'an halkalarında Allah'ı ve hayatı bakmayı ilk kaynağından, Kur'an'dan öğreniyoruz. Bu bize büyük bir mutluluk veriyor. Ben hocalarımdan razıyım. Allah onlardan razı olsun. Sizlerden de razıyım. Allah sizlerden razı olsun. Hilal TV'den de çok memnunum. Onlara da Allah razı olsun. Söyleyeceklerim bu kadar. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Efendim çok teşekkür ediyorum. Yine Denizli Kur'an Halkası'ndan bir arkadaşımız var, misafirimiz. Süleyman Uysal Bey. Buyurun efendim. Mikrofon verir miyiz arkadaşlar? Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Uzak diyarlardan, bizi de denizden buraya getirdiniz. Eyvallah efendim. Ben uzun konuşmayacağım. Aklıma gelen bir soruyla bir soru soracağım. Önümüzde hocam Ramazan ayı var. Eyvallah. Bizim Müslümanlar hatim diye bir gelenekleri var. Hatta Kur'an okumasını bilmeyen yaşlı annelerimiz veya gençler çok üzülüyorlar. Hatim indiremedik veya indiremiyoruz. Hatta ben bugün bir kardeşimle konuştum. annem diyor bana okumaz diye kendisi hatimini indiriyor diyor 76 yaşında falan. Şimdi ben şunu diyorum. Konuşmalarınızda genellikle gençlere ve ihtiyarlara yönelik Ramazanlarda veya başka zamanlarda Kur'an'ın başından başlayıp sonuna kadar hatmetmelerini, tekrar dönmelerini, birkaç kere okumalarını eğer tavsiye edersek ben bu ne deizme ne de ateizme kayılacağına inanmıyorum hocam. Eyvallah. Çünkü Kur'an'ı okuyanlar mesela hiçbir Kur'an halkası mensubu ne deizm olabilir ne ateizme kayabilir. Bu konuşmalarınızda bunları işleseniz onlar kendi dillerinden anlayacağı dilden Türkse Türkçesinden, Kürtse Kürtçesinden, İngilizse İngilizcesinden Kur'an'ı defalarca hatmetseler diyorum. Eyvallah. Siz ne dersiniz? Eyvallah. Onu... Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet efendim. Harika bir soru. Buyurun. Soru değil hocam. Cevap. Evet. Bu soru değil. Cevap, evet. Buna lebey denir. Buyurun denir. Evet. Yani Ramazan'da fırsat aslında. Kur'an'ı baştan sona anlayarak bir kez dahi okumamış bir Müslümanı benim anlamam mümkün değil. Ben böyle bir Müslüman nasıl Müslüman onu anlamam mümkün değil. Düşünsenize Rabbiniz 6236 tane mesaj göndermiş ve siz Rabbinizin mesajını açmayıp açıp okumaya tenezzül etmemişsiniz. Nasıl bir şey bu? O Rabbe nasıl Rab diyeceksiniz? Nasıl yüzünüz tutacak? Allah'ı seviyorum, Allah senden razı olsun, inşallah, maşallah falan. Bunları nasıl kullanıyorsunuz yani? Ben yani bir türlü anlayamıyorum. Şeyime verin, anlayışsızlığıma verin. Ben bir Müslümanın bunu nasıl becerebildiğini anlayamıyorum. Yani Allah mesaj göndermiş, onu bir kez dahi okumaya tenezzül etmemiş. Allah tenezzül etmiş, nüzul etmiş de bizimki tenezzül etmemiş. Ve hala Müslüman olduğunu söylüyor. Yani ben bunu anlamakta zorlanıyorum, onu söyleyeyim. Yani çok ilginçtir, bakınız. Avrupa'da tiyatro okuyan biri, bakınız, kim olursa olsun, Türkiye'den Viyana'ya gidip tiyatro okuyanlara dahil buna. Yunanca'yı öğretmeden tiyatro eğitimi vermezler. Ne alaka var diyeceksiniz değil mi? Tiyatronun atası Homeros'tur. Yani İlyada ve Odysseus okumamış, hem de ana dilinden okumamış bir insanı tiyatrocu yapmıyorlar. Tiyatro mezunu yapmıyorlar. Allah'ınızın aşkına ya. Rabbinizin kitabını baştan sona bir kez dahi okumamış adamı nasıl Müslüman yapar? Onun için. Eyvallah. Evet. Hatim indirmek sevabı diye bir şey yok. Hatim diye de bir şey yok. Yahudi dilinden tamamen birebir kopyadır, onu söyleyeyim. Gerçek hatim Kur'an'ı baştan sona anlayarak okumaktır. Bitti. Nokta. Bunun tartışması yoktur. Yoktur. İkinci bir şıkkı yoktur. Kur'an'ı seslendirmek diye bir sevap çeşidi yoktur. Anlamadan okunan Kur'an kıraat edilmiş değildir. İkra emrinin yerine getirilmesi anlayarak okumakla olur. Anlamadan okumak ikra emrinin kapsamına girmez. Neye girer? Ben bilmiyorum vallahi neye girerse. Yani bu hatim işi Yahudilikten birebir kopyalanmış. Bakınız şu sallanma da. Bazı hafız talebelerim var. Ben o sallanmıyorsun diye kafama kaç tane sopa yedim biliyor musun hocam diyor. Böyle. Gidin. Yahudiler Tevrat'ı nasıl okuyor bakın. Allah'ınızın aşkına. İçimize Yahudi kaçtı bizim. İçimize İsrail kaçtı. Çıkaralım şu içimizdeki Yahudi'yi. Onun için o Yahudi'yi çıkarmadan Müslüman olamayacağız. Kur'an'ı okumak, anlayarak okumaktır. Bunu bir daha söylemiş olayım. Nokta. Efendim teşekkür ederim. Yani birisinde oku dediğin zaman bir de anla der misin? Demez ki. Oku anlayacaksın demek. Teşekkür ederim. Efendim birkaç kişi kaldı. Onları da kısaca söylerim hocam. Mustafa Karadağ, Muğla'dan. Mustafa Karadağ kardeşim. Hoş geldiniz. Muğla'dan Mustafa Karadağ. Kur'an'ı Anlama ve Yaşama Derneğimizle çalışıyoruz. Kur'an talebesiyiz. Hoş geldiniz. Buyurun. Size kısa bir sorum olacak. Ateistler genel olarak siz de az önce bahsettiniz. Şer, Allah'ın şerri yaratmasıyla ilgili kötülük probleminden yola çıkıyorlar. Bu konuda biz Kur'an halkalarında nasıl bir yol izleyebiliriz? Eyvallah. Nasıl anlatabiliriz? Yani çok geniş bir konu ama birazcık bahsederseniz faydalı olacağını düşünüyorum. Eyvallah. Allah razı olsun. Dediniz ama amentü bu. Ne yapacaksınız hocam? bu amentü Müslümanın amentüsü olamaz. Olamaz tabii. Onu yani şer ve Kur'an meselesini ben Allah'ın El-Hayr isminde Esma-i Hüsna'da Kur'an'da geçen tüm içinde şer geçen ayetlerin her birini tek tek inceledim. Orada harika bir bölüm var. Esma-i Hüsna'nın Hayr isminde, El-Hayr isminin içinde müstakil bir başlık var. Şer Allah'a nispet edilir mi? Bu ona atıf yapayım bir. Kötülük problemi, yani ecnebi dillerinde teodise dedikleri bu problem. Bu problemi burada ele almak için ne yazık ki vaktimiz yok. Kötülük problemi aslında uydurulmuş dinlerin içine soktuğu bir problemdir. Yoksa kötülük hayrın kaynağı olan ve bir adı da hayır olan Allah'tan gelmez. Kötülüğün yaratıcısı ayrı bir tanrı mı diyecekler şimdi? O zaman şeytan mı yarattı kötülüğü? O zaman dualistler haklı, yani bir kötülük tanrısı bir... Hayır. Asli kötülük asli bir şey değildir. Kötülük arızi bir şeydir. Kötülük bir şeyin yaratılış amacının dışında kullanılmasından kaynaklanır. Bu konudaki uzun uzun açıklamalarımı hem orada, o ismin altında, hem ayrıca program olarak kötülük problemi diye bizzat benimle yapılmış televizyon programları var. Hem Caner Taslaman kardeşimin bu konuda güzel bir eseri var. Efendim, hem onun katıldığı programlar var. Dolayısıyla hem Emre Dorman kardeşimin bu konuda kötülük problemine dair güzel programları var. Bunların izlenmesini tavsiye edeyim bugünlük. Kusura bakmayın. Hocam yani. Teşekkür ederim. Efendim, benim başkanım Figen Yoşkun. İzmir Endülüsler'den. Buyurun efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli hocalarım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam sizi görmek bize her zaman heyecan ve sevinç veriyor. Biz sizi her şeyi açık, net ve tas tamam söylediğiniz için seviyoruz. Ve sizinle olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Allah razı olsun. Bugün de buraya gelerek bizi varlığınızla mutlu ettiniz. Ve güncel olan bu konu üzerindeki programınız, söyleşinizden de büyük istifade ettik. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Size İzmir'den, derneğimizdeki kardeşlerimizden, vahiy yoldaşlarından selam, sevgi ve dualar getirdik. Hatta onu çok sevdiğimi söyle diyen kardeşlerim oldu. Kendi ifadeleriyle aktarıyorum aynen. Benim sorum şöyle hocam. Tarih tekerrürden ibarettir. Her çağda farklı inanç sistemlerinden topluluklar olmuşlardır ve ola gelmeye de devam etmekteler. Zaten Kur'an'ın evrenselliği de bize bunu teyit ediyor. Fakat daha önceki zamanlarda deizm, ateizm, panteizm gibi sistemleri duymazken ya da çok nadir duyarken artık bu kavramları ve bu inançta olan insanları çokça duyuyoruz. Evet. Bu insanlar varlardı da biz mi bilmiyorduk? Yoksa Kur'ansız İslam algısı onların da mı canına tak etti ki böyle bir tepki gösteriyorlar? Evet. Yoksa sekülerizmin ve modernizmin artmasıyla bu kişiler kendilerini daha rahat ifade edebilecek bir ortam mı kazandılar? Teşekkür ederim. Rabbime evet. emanet olun. Allah sizden razı olsun. Selam getirdiğiniz kardeşlerime selamlarımı iletin lütfen. Allah hüsnü zanlarını da bağışlasın bizleri. Bu güzel temennileriniz için de sadece amin diyorum. Yani inşallah o dedikleri ve dediğiniz gibi oluruz inşallah. Bir kere şunu söyleyeyim. İnançta çeşitlilik Allah'ın yaratışından bir sünnetidir. İnançta tekliği istemek Allah'ın yaratışına karşı kürek çekmektir. Onun için bizim gibi inanmayanlar hep olacaklar. Sadece kafirler, ateistler, nihilistler, deistler, teistler efendim vesaire değil efendim. Müslümanların içinde de şirk koşmadan iman etmeyenler, uzak doğu dinlerinin içine karıştırıp esrarın geldiği yerden din de alanlar, yine eflatunculuğu imanın içine karıştırıp biraz ondan biraz bundan olanlar, Hristiyanlığı, Mesihiyatı dinlerinin içine karıştırıp biraz Hristiyan, biraz Müslüman olanlar, hatta bazen bu oran %60, %40, %70, %30 gibi bile olabiliyor. Bazen Yahudiliği imanının içine karıştırıp %50 Yahudi, %50 Müslüman, %70 Yahudi, %30 Müslüman falan bile olanlar olacak. Bunlar hep olacak. Bu anlamda ben hiçbir vahyin söylediği tanıma aykırı inanç türünün yeryüzünde yok edilmesine ilişkin bir misyonumuz olduğu kanaatini taşımıyorum. Öteden beri de söylüyorum. Anlatabiliyor muyum? Bir kere insanların nihai kurtuluşu, ebedi kurtuluşu hakkında söz söyleme yetkimiz yok. Bu yetki Allah'ın tek elinde. Ama biz tekfirci değiliz. Tekfiri tekfir ettiğimi kaç kere söyledim. Tutun ki bizim gibiler tekfir ettiğini düşünelim. Bizim tekfirimizin kimseye zararı olmaz. Çünkü yani mürtet olan öldürülmez bizim dinimizde. Anlatabiliyor muyum? Tutalım ki o İslam'dan döndü. İslam'dan dönenin kılına dokunamazsınız. Ona ben karşı çıkarım çünkü Kur'an karşı çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? La ikrahe fitti. Bitti. Ya bu din giriş kapısı, han kapısı, çıkış kapısı, hapishane kapısı olan bir din değil ki. Eğer böyle bir şey varsa zaten siz Kur'an'a aykırı bir iş yapıyorsunuz. Bu da bir, iki. Bunu da buraya koyalım. Gelelim. Bunlar yoktu da yeni mi çıktı? Hayır, vardı. Fakat toplum tahammülsüzdü. Şimdi giderek toplum çeşitleniyor. İnsanlar dışarıyı görüyorlar. İnsanlar dünyayı görüyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Bana öyle müracaatlar oluyor ki National Geographic kanalını seyreder de dinden çıkar diyen insanların haberlerini alıyorum. Ben de diyorum ki hemen seyretsin dinden çıksın. Ya National Geographic kanalını seyredince dinden çıkacak adam dine girmemiş ki. Onun girdiği bir din falan yok. Onun dini yok zaten. O mış gibi yapıyor. Müslüman mış gibi yapıyor. O hemen çıksın. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla böyle bir paranoya. Böyle bir paranoyayla nereye gidersiniz? İmanından emin değil. İmanından emin değil cümlesine bakar mısınız? Dünyanın en çelişkisi cümlesi. Ya iman, emin olma hali zaten. İnancından emin değil. Nasıl bir imandır bu? İman yoktur orada. Yani kendi inancına güvenmeyen de iman yoktur ki. İman emin olunan inanç demektir zaten. Güvendiğiniz inançtır. Böyle bir şey yok. Bu yeryüzünün en çelişkili cümlesidir bakınız. İmanından emin olmamak. Bu da üç. Dördüncüsü, bu yeni bir patlamadır aynı zamanda. Bunda biraz da bizim payımız var. Bizlerin payı var. Ve buna kocaman bir elhamdülillah diyorum, biliyor musunuz? Niye? İnsanların gözünü açıyoruz. Sahtekarlığı gösteriyoruz. Maskeleri düşürüyoruz. Yalancıların tezgahlarını deviriyoruz. Tezgahında din iman satıp da ahlak, merhamet, vicdan, irade, akla ihanet eden adamların maskelerini düşürüyoruz. Ve tabii ki çemkiriyorlar, ciyak ciyak bağırıyorlar. İffetimiz de dahil iftira ediyorlar. Hiçbir ahlaksızlıktan çekinmiyorlar. Bu vesile, bu sayede de işte diyoruz, maskesiz halleri bu. Düşünebiliyor musunuz? Dervişmiş. Dövene elsiz, sövene dilsiz gerek. Derviş gönülsüz gereği söyleyen insanlar eğer fırsatını bulsalar yerli Taliban olmaya dünden adaylar. Yerli IŞİD olmaya dünden adaylar. Kuşbaşı yapıp bereket olsun diye müritlerine yedirecek Türkiye'de şeyhler var benim etim. Anlatabiliyor muyum? Allah fırsat vermesin. Yani ben o ateistlerden, o deistlerden hiçbir zarar görmedim. Ama bunlardan gördüğüm küfrü, ahlaksızlığı, saldırıyı onların hiçbirinden görmedim. Ben insan olsun istiyorum. Çünkü muameleyi insan olarak yapacağım. Onun için de bağırıyorum. Eğer yanılıyorsam Allah beni affetsin dedim. Ahlaklı bir ateisti ahlaksız bir Müslümandan daha fazla seviyorum. Alın burada da söylüyorum. Yanılıyorsam Allah affetsin. Yoksa siz böyle yapmıyor musunuz? Ben ahlaksız bir Müslümanla neyi paylaşacağım söyler misiniz? Sırtımı dönsem sırtımda mı vuracak? Bana iftira edecek. Hakkımı yiyecek. Nasıl olsun bu? Yine aynısını söylüyorum. Dindarlığını Allah'a göster. Bana insanlığın lazım. Bana dindarlığını satma. Bana dindarlığını satıyorsan aslında senin Allah için bir şey yaptığın falan yok. Sen dinini pazarlayan birisin. Satan ne diyordu kindi? Rahmet olsun ona. Adam gibi adam. Dinini satanın dini yoktur diyordu. Çünkü bir şeyi satanın elinde o kalmamıştır diyor. Sattığı adama geçmiştir. Ne güzel değil. Dinini satan dinsizdir. Din satanın dini yoktur. Bu anlamda burada uyanışın da şeyi var. Ve bu hayra dönecektir. Emin olun ki hayra dönecektir. Çünkü fıtrata güvenmek zorundayız. Niye hayra dönecektir sorusunun cevabı da budur. Fıtrata güvenmek zorundayız. Fıtrat iyidir. Fıtratallah, Rum suresi 30. ayete atıf. Evet, fıtratallahilleti fataran nase aleyha. La tebdile li halkillah. Dolayısıyla fıtrat iyidir. Fıtrata güvenmek zorundayız. Söyler misiniz, fıtrata da güvenmeyeceksek biz neye güveneceğiz? O zaman Allah'a da güvenmiyoruz demektir. Çünkü Allah fıtrata güvenmemizi isteyen o. Onun için bu anlamda fıtrata dönüş için önce la demesi lazım. La süpürgesiyle süpürmesi lazım. Ve bu gelişmeler de la süpürgesidir işte. Ne istiyorsunuz? Süpürsün bir şu uydurulmuşları. Süpürsün bir şu kendisini insanlıktan çıkaran hurafeleri. Baksanıza çok ilginç. Yani soru vesilesiyle söyleyeyim. Türkiye'de bir zamanlar ahbaplık da yaptığım çok cins kafa. Yani ülkücü kökenden gelmiş, ondan sonra Kur'an ehli olmuş, Kur'an'a dair harika eserler vermiş. Ondan sonra filozofluğa soyunmuş. Ondan sonra efendim vahdeti vücutçu olmuş. Ondan sonra efendim işte Avrupalara gitmiş, şuraları buraları gezmiş efendim vesaire. En sonunda gelmiş yumuşak ateizmi savunma noktasına. Yani üstad denecek çapta birikimde biri bu. Nasıl buraya gelmiş? Aslında ciddi sorgulanmalı bu. Nasıl buraya gelmiş? Garip görmüyorum. Çünkü eğer yani siz yani Kur'an çalışmaları yaparsınız, o ayrı mesele. Ama Kur'an çalışmaları yapmak Kur'an ehli olmak anlamına gelmiyor. Kur'an ehli hiç olmadı bu anlamda. Yani düşünsenize, kurafe yayınları kuracak kadar olmadı. Ama dönüp dolaşıp geldiğiniz yer buraysa eğer, aslında uydurulmuş din gözünüz açıldığında ilk feda ettiğiniz şey oluyor. Ama yerini de bir şeyle doldurmuyorsunuz. Sordum İstanbul'da iki ilahiyat hocasına. Neden dedim talebelerinizden cins kafa iki tanesini Vatikan'a gönderip de oryantalizm oryantalizm diye şikayetlenip dert yanıp duruyorsunuz. Oksidentalizmi başlatsanız da tersine oryantalizm. Yani biz de onların inancını, biz de onların medeniyetini, biz de onların kültürünü, biz de onların dinini içinden araştıralım. Yaptık hocam dedi. Cevap aldığım cevap acayipti. İki tane dedi doktora için kız gönderdik dedi. Bir tanesi gittiğinin ikinci senesinde Hristiyan oldu dedi. İlahiyat doktorası için gidiyor bu çocuk. Söylemiyorlar. Bunu gizliyorlar. Ben bangır bangır bağırıyorum, yok öyle olmadı falan diyen de yok bakın. Peki niye? Hiç garip değil ki. Hiç garipsemedim. Çocuk aslını görmüş. Çünkü kendisininki taklidi Hristiyanlığın. Uydurulmuş din, İslam diye yarışadığı uydurulmuş din Hristiyanlığın aslında taklidi. Copy paste, kopya etmişler, yapıştırmışlar. O da orada aslını gördü. Hiç garip değil ki. Aynı şey Cevdet Paşa'nın torunu için olmadı mı? Cevdet Paşa'nın kız torunu rahibe oldu. Mecelle-i Ahkam-ı Adliye, yani İslam hukukunun kodlanmasının son yüzyıllardaki en tipik örneğinin heyetin başındaki alim, allame. Nasıl oldu Cevdet Paşa gibi bir allamenin torunu gitti de rahip oldu? Hiç bunu bu açıdan inceleyen oldu mu? Hiç bu açıdan yaklaşan oldu mu? Yani neyi bulamadı da Müslümanlığında Cevdet Paşa gibi bir allamenin, bir İslam aliminin torunu gitti, Hristiyan da olmadı. Şimdi Hristiyan olmak bir şey, rahibe olmak başka bir şey. Söyler misiniz? Ben o şey diyorum. Uydurulmuş diyor. Ya daha iyisi burada dedi bunun ya. Yani uydurulmuş dinden ne alıyorsa onda beş fazlası var. Yani hani eskiden siyasetçiler yapıyor. O ne veriyorsa ben beş fazlasını veriyorum. Canım Hristiyanlık beş fazlasını vaat ediyor. Niye oraya gitmesin? O da oraya gitti. Bunları Allah aşkına niye hep benden duyuyorsunuz? Niye benden duyuyorsunuz? Neresi gizli saklı bunların? Niye kimse söylemiyor? Peki biz nasıl tevbe edeceğiz? Biz nasıl tevbe edeceğiz? Yunus gibi bir tevbeyi nasıl yapacağız? Yapamıyoruz. Çünkü daha günahlarımızdan haberimiz yok. Kitlesel günahlarımızdan haberimiz yok. Günahlarımızı bize sevap diye yedirdiler. Onun için de günahınızı sevap diye yedirirlerse siz ona tevbe eder misiniz? Etmezsiniz. Evet. Efendim teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Hocam son iki tane kaldı. Onlara da cevap verin lütfen. Değerli dostlar, Francisco dostumuz, efendim Francisco'nun sorusu varmış. Buyurun efendim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İlk defa dinliyorum bu konferansı. Düzenleyenlere de teşekkür ediyorum. Benim soruma bu soru da Kur'an'ı okumaya başladıktan sonra soruldum. Arkadaşlar sordular bana. Ben de sordum zamanında eskiden. Yani acaba bizim ibadetimizi, daha doğrusu bizim yapmış olduğumuz amelleri bizi kurtarıyorsa, sadece o bizi kurtarıyorsa, bizim yaptığımız amelleri bizi değiştir öyle şey yapıyorlar. Diyor ki Allah'a inanıyoruz ama peygamberlere inanmıyoruz bu yönden. Biz ve şunu soruyorlar, diyor ki neden, yani Allah bizi bizim ibadetimize ihtiyacı yok. Neden ibadet edelim? Yani soruyorlar. Yani ben bunun cevabını tam veremedim şimdiye kadar. Allah'a gerçekten bizim ibadetimize ihtiyacı yoktur. Neden biz ibadet ediyoruz ona diye soruyorlar. Bir yönden de peygamberlerin yanlış tanıtıldığı bir toplumda, belki toplumdan geliyorum diyebilirim de, Kur'an'ın yanlış anlaşıldığı veya bilinmediği bir toplumda yaşamış biri olursa, acaba sadece Allah'ın kabul ettiğini kurtarabilir mi o kişiyi bu yönde? Ve deizm bakımından Asr suresi nasıl anlayabiliriz? Bunu sormak istiyorum. Sen nereden geldin Francisco? Gine, Bissau. Gine. Evet. Teşekkür ederim. Eyvallah. Sevgili Francisco, 3 soru sordum. Bir soru sormadın. 3 soru. Sen Kayseri, Gine, Bissau'nun Kayseri vilayetinden misin? Anlaşıldı. Ben Kayseri bizde var zannediyordum. Orada da varmış. 3 soru. Şimdi bu soruyu soran deist arkadaşlarımız uydurulmuş dine bakarak soruyorlarsa haklıdırlar. Neden? Çünkü uydurulmuş dinde ibadet ritüeldir. Anlatabiliyor muyum? Yani Hristiyan'ın işte kilisedeki ayini, Müslüman'ın da işte namazı. Nedir bu? Yani ayakta duracaksın, eğileceksin, yatacaksın, oturacaksın, selam vereceksin. Allah bunu ne yapsın? Ne yapsın şimdi? Ne oldu yani? Bunu bir ömür yapacaksın. Allah ne kazandı bundan? Haklı. Ben de soruyorum. Allah ne yapsın? İbadetlerden çıkarı olan Allah değildir. Allah'ın hiçbir çıkarı yoktur. Allah'ın emirlerinden çıkarı olan tek taraf insandır. Ama ne zaman? Bu din demiştim, ibadet dini değil, ubudiyet dinidir. İkisi arasında fark var. İbadet dini ritüellerin, ayinlerin dinidir. İslam ayin dini değildir. Peki, ubudiyet nedir? Kulluk demektir. Namaz ne zaman namaz olur biliyor musunuz? Namaz sizi kötülüklerden alıkoyar. Bulunduğunuz yerdeki yoksullarla, fakirlerle, yetimlerle, düşmüşlerle, muhtaçlarla, zorda kalmışlarla ilgilenirseniz o zaman namaz olur. Yoksa olmaz. Şimdi anlaşıldı mı o zaman neden bize iyilik olduğu namazın? Namaz bize iyilik olur o zaman. Hatta namaz yetime iyiliğe dönüşür. Namaz yetime şefkate dönüşür. Namaz açın doyurulması için servete dönüşür. Namaz düşmüşün kaldırılması için güç ve kuvvete dönüşür. Meğer namazın içinden neler çıkarmış bakın. Ama içinden bunların çıkmadığı bir namaz ne sahibine hayır olur ne kimseye hayır olur. O namaza Kur'an ne diyor biliyor musun? Lanet olsun diyor. Feveylül lil musallin. Maun 4. Anlatabildim mi? Oruç. Geliyor bakın. Gürleyip geliyor Ramazan. Oruç ayetine bakar mısınız? Kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettekûn. Gerekçe. İllet. Bir gerekçesi var orucun. Gerekçe. Kelimeyi biliyorsun değil mi? Gerekçesi neymiş? Leallekum tettekûn. Bilinç. Yani sorumluluk bilincine ulaşasınız diye. Umulur ki sorumluluk bilincine ulaşırsınız. Sorumlu davranırsınız. Yani orucun maksadı, amacı, ereği sorumluluk bilincine ulaştırmakmış insana. Şimdi oruç tutuyor ama sorumluluk bilinci yok. Nedir sorumluluk bilinci? Ya en hafifte araba sürüyor, sigara içiyor. Arabada küllüğü var değil mi? Araba 10 yıllık, küllüğe bir tane kül dökmemiş. Nereye dökmüştür sizce bu? Ha? Camdan değil mi? Arkadakinin yüzüne. Şimdi bu kul hakkı olarak görmüyor değil mi bunu? Allah'tan korksun. Bu din nasıl bir din ya? Şimdi alıyor, paketi açıyor. Maganda arabanın da iyisini almış. Bir de bir uçak sakalı var. Aksesuar tamam. Efendim pencereden atıyor. Şimdi bu kul hakkı değil, değil mi? Millet kuyruğa girmiş, sıra yapmış. İnsan gibi bekliyor. Geliyor oradan hiç utanmadan. Bu kul hakkı değil, değil mi? Sorumluluk bilinci, bakınız bunların hepsi sorumluluk bilinci sevgili Francisco. Bunların hepsi sorumluluk bilinci. Bunlara eğer vermiyorsa, öğretmiyorsa, sorumluluk bilinci öğretmiyorsa, o gece gündüz 365 gün oruç tutsa, açlığından başka yanına hiçbir şey kalmaz. Allah böyle bir şey istemiyor. Bilmem anlatabildim mi? Eyvallah. Sayın hocam, efendim çok teşekkür ederiz. Bize hakkınızı helal edin. Estağfurullah, estağfurullah. Zahmet ediyorsunuz, çalışıyorsunuz ve bize öğretiyorsunuz. İnşallah öğretmenliğiniz daim olsun. Üzüldüğümü hiç söylemiyorsun hocam. Evet. Üzüldüğümü hiç söylemiyorsun. Efendim üzülüyorsunuz, onu biliyorum. Eyvallah. Yani ama kolay değil. Dediğim gibi ya bu risk almadan, emek vermeden bir şey olmuyor. Bunu biz sizden de öğrendik. Değerli dostlar, bir sözümü tekrarlayayım. Kur'an halkası demek sıradan bir olay değil. Lütfen bütün Türkiye'ye, hatta bütün dünyaya sesleniyorum. Lütfen etrafınızdaki 3 kişi de olsa, 5 kişi de olsa, ne kadar kimseyi buluyorsa bulun. Lütfen onlarla beraber bir Kur'an halkası oluşturun. Bir Kur'an öğrenmeye başlayın. Yani Kur'an'ı Kur'an'ın sahibinden, dini dinin sahibinden, imanı imanın sahibinden öyle öğrenin ki zaten göreceksiniz, mutlu olacaksınız. Hayatınıza yeni bir safha açılacak. Ve ben bize bu akşam buraya çağıran, davet eden sevgili Recep kardeşime çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun efendim. Bir alkışlar mıyız kendisini? Aydın Kur'an halkası. Evet efendim, artık her güzel şey gibi Çağlar ablan dediği gibi bitecek galiba dedi. Eyvallah. Bitti efendim. Teşekkür ediyorum. Tekrar buluşmak üzere. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Rabbime emanet olun efendim. Hoşça kalın.